Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi ile ile, na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini na Mwenyezi Mungu ambaye kwae mnaombana na jamaa zenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalieni. Na wapeni mayatima mali yao, wala msibadilishe kibaya kwa kizuri, wala msile mali zao pamoja na mali zenu. Hakika yote hayo ni jukumu kubwa. Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtowafanyia mayatima waadilifu, basi oweni mnaowapenda katika wanawake, wawili au watatu au wane. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya waadilifu, basi mmoja tu, au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki. Kufanya hivi ndiko kutapelekea msikithirishe wana. Na wapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni kipawa, lakini wakikutunukieni kitu katika mahari kwa radhi yao, basi kileni kiwashuke kwa raha. Wala msiwape wasio na akili mali yenu ambayo Mwenyezi Mungu ameajalia yawe ni kiamu yenu. Walisheni katika hayo na muwavike, na mseme nao maneno mazuri. Na wajaribuni mayatima mpaka wafike umri wa kuoa. Mkiwaona ni wekevu, basi wapeni mali yao. Wala msiale kwa fujo na pupa, kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na aliyekuwa tajiri na ajizuilie, na aliyefakiri basi na ale kwa kadri ya ada. Na mtakapowapa mali yao, washuhudizieni. Na Mwenyezi Mungu anatosha kwa mhasibu. Wanaume wana sehemu katika wanayoyaacha wazazi na jamaa waliokaribia, na wanawake wanayosehemu katika walioyaacha wazazi na jamaa waliokaribia, ikiwa kidogo au kingi. Hizi ni sehemu zilizofaridhiwa. Na wakati wa kugawanya, wakihudhuria jamaa na mayatima na maskini, wapeni katika hayo mali ya urithi, na semeni nao maneno mema. Na wachelee wale ambao lau kuwa na wao wangeliacha nyuma yao watoto wanyonge wangeliwahofia. Basi nao wamche Mwenyezi Mungu, na waseme maneno yaliyo sawa. Hakika wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma, hapana shaka yote wanakula matumboni mwao moto, na wataingia motoni. Watinisa imeteremka Makka. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na kutokana na nafsi hiyo akamuumba mkewe, na kutokana na hao wawili wakaenea wanaume na wanawake wengi. Basi nyote mnatokana na nafsi moja, mcheni Mwenyezi Mungu mnayemtaka msaada kwa kila mnachokihitajia, na kwa jina lake ndiyo mnaombana nyinyi kwa nyinyi katika mambo yenu. Pia tahadharini na kuacha kusaidia jamaa zenu wa karibu na wa mbali. Kwani Mwenyezi Mungu daima anakuangalieni, hapana chochote katika mambo yenu kinachofichikana kwake, na yeye ndiye mwenye kukulipeni. Na wapeni mayatima mali yao wanayostahiki, na yalindeni mali yao vizuri, wala msiwape kilio duni mkawanyima kizuri, wala msichukue mali yao mkaongezea kwenye mali zenu. Hakika kitendo hicho ni dhambi kubwa. Ilivyokuwa mnahofu kuwadhulumu mayatima kwa kuwa hiyo ni dhambi kubwa, basi kadhalika hofuni machungu ya wake zenu kwa kuacha kuwafanyia waadilifu baina yao, na kuzidisha juu ya wane. Basi mnaweza kuwa wawili au watatu au wane, ikiwa mna imani kuwa mtaweza kufanya waadilifu. Mkiogopa kuwa hamtaweza kufanya waadilifu, basi oweni mmoja tu, au jitoshelezeni na wajakazi waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia. Hayo ni afadhali kuliko kwenda kuingia katika dhulma na ujeuri. Na ni afadhali msije mkawa na watoto wengi bila kiasi, hata mshindwe kuwatazama. Wafasiri wengi wamependelea kufasiri Allah Ta'ala kuwa kutofanya jeuri au dhulma, lakini hii Al-Muntahab imekhiari tafsiri hii ya msikithirishe wana, ambayo ndiyo aliyoifuata Imam Shafi radhiallahu anhu, naye alitanguliwa na maimamu wanazuoni wa Kiislamu Zaid bin Al-Islam radhiallahu anhu na Jabir bin Zaid radhiallahu anhu, kama alivyosimulia Darqutni, na imetajwa katika tafsiri ya Qurtubi. Sharia ya Kiislamu si peke yake inayoruhusu kuwa wake wengi. Miongoni mwa sharia za dini za mbinguni, sharia ya Taurati inamruhusu mwanamume kuoa idadi ya wanawake atakao. Na imetaja kuwa manabii walikuwa kioa wake kwa makumi na makumi. Na Taurati ni katika agano la kale la Biblia ambalo linafuatwa pia na Wakristo katika mambo ambayo hayakukatazwa katika Injili au barua za mitume. Na hakika iliyopo ni kuwa hapana popote katika agano jipya panapopinga sharia hiyo ya kuruhusu kuoa wake zaidi ya mmoja. Kanisa katika karne za kati liliruhusu hayo, na wafalme wa Ulaya wa Kikristo waliokuwa na wake wengi ni maarufu katika tarehe, yani historia. Hitilafu iliyopo ni kwa Uislamu ndiyo dini ya kwanza kuweka idadi maalum isipindukiwe. Imeweka kiwango kwa mambo matatu. Kwanza, wasipindukie hao wake kuliko wane. Pili, asidhulumike mmoja katika hao wake. Tatu, awe mtu anaweza kuwakimu hao wake. Shuruti mbili za mwisho zimelazimu kila ndoa ijapokuwa ni ya kwanza. Wanazuoni wa Kiislamu wa sharia na wangehitilifiana wanakubaliana pamoja kuwa mume ambaye anajua kuwa hawezi kuwafanyia waadilifu wakeze ni haramu kwake kidini kuongeza wake. Ila uharamu huu ni wa kidini, watawala na mahakimu hawawezi kumwingilia. Kwani waadilifu ni jambo la nafsi yake mtu na dhamiri yake, na uwezo wa kutazama ni jambo la mnasaba, halifungamani na mizani mojapo. Ni yeye mwenyewe atakayepata adhabu siku ya kiyama akikhalifu amri hiyo. Dhulma au kutokuweza kukimu unategemea hali ya siku zijazo, na mikataba haifungamani na mambo ambayo huenda yakawa au yasiwe, bali ni juu ya yaliyoko. Na ilivyokuwa dhalimu huenda akawa mwadilifu, na asiyeweza sasa huweza akaweza baadaye, kwani mali huja na kuondoka. Juu ya hivyo Uislamu unasema mwanamume akimdhulumu mkewe au akashindwa kumkimu, basi mwanamke anaweza kutaka kufarikishwa na mume huyo, lakini hazuiliki na kuandikiana mkataba akifanya hayo kwa radhi yake na hiari yake. Na Uislamu kwa kufungua mlango wa kuoa wake zaidi ya mmoja, lakini kwa mikazo kama hiyo ilivyoelezwa, imekuwa umepiga vita magonjwa ya kijamii. Kwanza, huenda ikawa idadi ya wanaume wanaofaa kuoa ikawa chini kuliko wanawake wanaofaa kuolewa. Hasa huwa hayo baada ya vita. Imeonekana katika baadhi ya nchi za Ulaya imewahi kufika idadi ya wanawake kuwazidi wanaume baada ya vita kwa mara saba. Kwa hivyo ni heshima ya mwanamke katika hali kama hizo kuwa mke mwenza kuliko kuwa akibahashika kama malaya bila ya mume. Pili, huenda kutokea baina ya mwanamume na mwanamke hali inayowalazimisha ama waingiani kiharamu au waoane kisharia. Ni maslaha kwa umma yawe hayo kwa mujibu wa sharia. Na ni bora kwa mwanamke kuwa mke kuliko kuwa hawara wa mwanamume huyu baada ya huyu. Ikiwa hii ni sura mbaya ya kuoa wake wengi, basi juu ya hivyo ni afadhali kuliko kuwa na mke mmoja. Kwani kuoa wake zaidi ya mmoja, kama itavyokuwa vibaya, kuna kinga shari kubwa zaidi kwa umma, nayo ni umalaya na maovu yanayopandana nayo. Tatu, mwanamke hakubali kuolewa na mume mwenye mke ila ikiwa ni kwa dharura iliyokweli. Ikiwa mke wa kwanza atapata madhara kwa ukewenza, basi huyu mwenzie atapata madhara makubwa zaidi kwa kuharimishiwa mume kabisa, kwa kuwa ama ufe uke wake au apotee kwa wanaume majiani. Madhara makubwa hukingwa kwa madhara yaliyo akali. Nne, imeonekana kuwa vijana wengi hawapendi kuoa. Hata inakisiwa kuwa vijana wanaooa kwa kulinganisha na wafaao kuoa hawazidi kuliko 60%. Na haya yanazidi kila mwaka. Kupinga hatari hii hapana ila kuruhusu kuoa wake wengi. Tano, huenda mke akapata maradhi ambayo hayamruhusu kulala na mumewe, au huenda akawatasa. Ni maslaha ya umma na maslaha binafsi kwa mke mwingine. Wakati huo huo ikawa kumpa talaka huyo mke ni madhara makubwa zaidi kwa mke na ukatili wa mume kufanya. Kwa sababu kama hizi na nyinginezo, Uislamu umeufungua mlango kwa shida na dhiki, na haukuufunga kabisa. Hivi sasa tunamuona askofu mkuu katika Uingereza anaona kuwa dawa ya pekee ya kuondoa uharibifu ulioingilia ukoo wa Kiingereza ni kufungua mlango wa kuoa wake zaidi ya mmoja. Hakika Uislamu ni sharia ya Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu, kwani yeye ndiye mjuzi mwenye hikma. Haya, tukijua kuwa dini ya Kikristo haikatazi kuoa wake wengi, ni sharia zilizotungwa na makanisa ya kizungu tu kwa kufuata mila zao ndizo zinazolazimisha kuoa mke mmoja. Basi hiyo ni mila ya wazungu, wala si sharia ya dini yoyote duniani, bali Uislamu ndiyo dini pekee katika dini zote iliyowekea kiwango na kudhibiti idadi ya wanawake kuoa kwa maslaha ya umma. Wapeni wanawake mahali yao kuwa ni kipawa, tunza iliyo safi. Na nyinyi hamna haki yoyote katika hayo mahari ikiwa hao wanawake kwa radhi ya nafsi zao wenyewe wakakubali kusamehe sehemu yoyote ya mahari mliokwisha ahidiana. Basi hapo mnayoruhusa kuchukua na mkatumia kwa kheri na salama. Wala msiwape wasio na akili ya kutosha kuendesha mambo yao mali yao. Nayo ni mali yenu vile vile. Kwani mali ya yatima na ya mchache wa akili yamekulazimuni myatazame yasiharibike. Mwenyezi Mungu ameajalia mali hayo ya kukimu maisha. Wapeni kutokana na pato lake sehemu kama wanavyohitajia kwa kula, na wavisheni na muwatendee vyema, na mseme nao maneno ya kuwaridhisha, siyo ya kuwaudhi au kuwadhili. Na kabla ya hao mayatima kufika umri wa kubaligh, wajaribuni mpate kujua akili zao na hali zao na maarifa yao katika kuendesha mambo. Hata wakifika wakati wa kusilihi kuoa na mkauona uwekevu wao na matayarisho kuchukua jukumu, basi hapo wapeni mali yao wenyewe. Wala nyinyi msiale mali yao kwa fujo. Mkifanya haraka mpatilize kabla hawajabaligh wakawa watu wazima ikabidi haki yao kurudi. Na akiwa katika wasiwasi anajitosha kwa utajiri, basi ajizuie asichukue chochote kuwa ni ujira kutazama mali ya mayatima. Na akiwa fakiri muhitaji, basi ajitosheleze kuchukua ujira wa uangalizi kwa kadri ya ada ilivyo. Na mnapowakabidhi mayatima mali yao, wekeni mashahidi wa kushuhudia, na mjue kuwa Mwenyezi Mungu daima yupo nyuma yenu, na yeye ndiye mhasibu na yeye ndiye mwangalizi, na yeye anatosha kwa mhasibu na mwangalizi. Wanaume wanalofungulao katika mali walioacha kurithiwa wazazi wawili na jamaa waliokaribia, na wanawake aidha wanafungulao bila ya kunyimwa au kupunjwa. Na mafungu hayo yamethibiti na yamefaridhiwa na yamekadiriwa yakiwa mali yenyewe kidogo au mengi. Na pindi ikiwa wamehudhuria wakati ule wa kugawanywa urithi baadhi ya jamaa ambao hawarithi na ni mayatima na maskini, basi wakirimuni kwa kuwapa chochote katika huo urithi ili kuzipoza nafsi zao na kuondoa uhasidi katika nyoyo zao. Na ni vizuri pia katika kuwapa kuleta maneno laini na udhuru mwema. Watu watahadhari na kuwadhulumu mayatima, na wawaogopee watoto wao wanyonge wasije na wao wakadhulumiwa kwa watendavyo wazee kwa mayatima wa watu wengine. Na wamwogope Mwenyezi Mungu katika kuwatendea mayatima, na waseme maneno yaliyokaa sawa yanayofuata haki, wala wasimdhulumu yeyote. Hakika wanawadhulumu mayatima kwa kuchukua mali yao bila ya haki, hakika wanakula yatakayowapelekea motoni. Na Mwenyezi Mungu atawaadhibu siku ya kiyama kwa moto mkali wenye kutia machungu. Je, huwaje basi adhabu ya mwenye kudhulumu mali ya Mwenyezi Mungu, wakfu za misikiti, madrasa na kadhalika? Na huwaje mwenye kuua ili apate kudhulumu mali ya mayatima wa hao aliowaua? Mwenyezi Mungu anakuhusieni juu ya watoto wenu. Fungu la mwanamume ni kama fungu la wanawake wawili, na ikiwa wanawake zaidi ya wawili, basi watapata thuluthi mbili za alichokiacha maiti. lakini akiwa mtoto mwanamke ni mmoja, basi fungu lake ni nusu, na wazazi wake wawili kila mmoja wao apate sudusi alichokiacha ikiwa anaye mtoto. Akiwa hana mtoto na wazazi wake wawili wamekuwa ndio warithi wake, basi mama yake atapata thuluthi moja, na akiwa anao ndugu, basi mama yake atapata sudusi. Haya ni baada ya kutolewa alichohusia au kulipa deni. Baba zenu na watoto wenu, nyinyi hamjui ni nani baina yao aliyekaribia zaidi kwenu kwa manufaa. Hiyo ni sharia iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Na fungu lenu ni nusu walichoacha wake zenu ikiwa hawana mtoto. Wakiwa na mtoto, basi fungu lenu ni robo ya walichoacha baada ya wasia waliohusia au kulipa deni. Na wake zenu watapata robo mlichokiacha ikiwa hamna mtoto. Mkiwa mna mtoto, basi sehemu yao ni thumni ya mlichokiacha baada ya wasia mliohusia au kulipa deni. Na ikiwa mwanamume au mwanamke anayerithiwa hana mtoto wala wazazi, lakini anaye ndugu mume au ndugu mke, basi kila mmoja katika hawa atapata sudusi. Na wakiwa zaidi kuliko hivyo, basi watashirikiana katika thuluthi baada ya wasia uliohusiwa au kulipa deni, pasio kuleta dhara. Huu ndio wasia uliotoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yeye atamtia katika pepo zipitazo mito kati yake, wadumu humo, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Na anayemwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, na akaipindukia mipaka yake, atamtia motoni adumu humo, na atapata adhabu ya kudhalilisha. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni katika mambo ya kuwarithisha watoto wenu na wazazi wenu pindi mtakapokufa, kwa njia inayoleta uadilifu na maslaha. Nayo ni kuwa sehemu ya mwanamume ni sawa na sehemu ya wanawake wawili. Ikiwa watoto wanaurithi ni wanaume na wanawake, ikiwa watoto wote ni wanawake watupu na idadi yao imezidi wawili, basi sehemu yao ni thuluthi mbili za chirka, yani mali yaliyoachwa na maiti. Inafahamika katika madhumuni ya aya kuwa fungu la binti wawili ni kama fungu la waliozidi hapo. Na ikiwa mtu amemwacha binti mmoja tu, basi fungu lake ni nusu ya alichokiacha. Na akiwa mtu amemwacha baba na mama, basi kila mmojapo kati ya hao atapata sudusi, yani sehemu moja katika sita. Ikiwa huyo maiti alikuwa na mtoto mmoja, mwanamume au mwanamke, pamoja na hao wazazi wake. Akiwa hana mtoto na wakamrithi wazazi wake tu, basi mama sehemu yake ni thuluthi, na kilichobaki ni cha baba. Na ikiwa huyo maiti alikuwa na ndugu, basi mama yake atapata sudusi, na kilichobaki ni cha baba, na wale ndugu hawapati chochote. Mafungu hayo hupewa wanaustahiki baada ya kushalipwa deni lililokuwa juu ya maiti, na kutimiza yale aliyohusia katika mipaka aliyoruhusu Mwenyezi Mungu. Hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu, na huu ndio uadilifu na ndio hikma. Na nyinyi hamjui ni nani kwenu mwenye manufaa zaidi kwenu baina ya wazazi na wana, na kheri hasa ni aliyeamrisha Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mwenye kuyajua maslaha yenu, na ndiye mwenye hikma katika yale aliyokulazimisheni. Fungu la mume ni nusu ya alichoacha mke, ikiwa huyo mke hakuacha mtoto kutokana na mume huyo au mwinginewe. Akiwa huyo mke ana mtoto, basi mumewe atapata robo baada ya kutolewa wasia aliyohusia huyo mwanamke au kulipwa deni lake. Na fungu la mke au wake ni robo ya alichoacha mume, ikiwa hakuacha mtoto kwa wake hao au wenginewe. Akiwa anaye mwana kutokana na hao au wake wenginewe, basi mke huyu au wake hawa watapata thumni ya tirka baada ya wasia aliyohusia au deni. Na mwana wa mwana, yani mjukuu, ni kama mwana katika hayo yaliyotangulia. Na akiwa maiti ni mwanamume au mwanamke, naye hana mwana wala mzazi, na kumwacha ndugu mume kwa mama, au ndugu wawili wa kike kwa mama, basi kila mmoja wao atapata sulusi, yani sehemu moja katika sita. Na wakiwa wengi kuliko hivyo, watashirikiana katika thuluthi, watagawana sawa sawa wanaume na wanawake kwa mujibu wa ushirika, baada ya kulipa madeni yaliyokuwa juu yake, na kutimiza wasia ambao haudhuru urithi, nao ni wasia usiopindukia thuluthi iliyobaki baada ya kulipa madeni. Basi enyi waumini, jilazimisheni kufuata aliyokuhusieni Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kujua vyema nani miongoni mwenu anayedhulumu na nani anayefanya uadilifu. Yeye ni mpole, hafanyi haraka kutoa adhabu. Hizo ni hukumu zilizotajwa kueleza habari ya mirathi, na mengine yaliyotangulia ni sheria za Mwenyezi Mungu aliyezipanga kwa ajili ya waja wake wazijue wala wasizikiuke. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika alivyohukumu, yeye malipo yake yatakuwa ni pepo ipitayo mito kati yake, na atakaa humo daima dawamu, na huko ndiko kushinda kukubwa. Mpango wa mirathi uliobainishwa na Qur'ani tukufu ni mpango wa adilifu na haki kuliko kanuni zote za mirathi nyinginezo duniani. Na haya wameyakiri wataalamu wa sharia wote wa Ulaya. Na huu ni mmoja katika ushahidi wa kuwa Qur'an inatokana na Mwenyezi Mungu, kwani haya au yaliyokaribia haya hayakuwa yakijulikana kwa Wajemi wala kwa Warumi wala katika sharia zozote za kabla ya Uislamu. Na sharia hii ya Kiislamu imefuata mipango hii ya uadilifu. Kwanza, umefanywa urithi kwa mujibu apendavyo Mwenyezi Mungu, sivyo apendavyo mwenye mali, bila ya kupuza kabisa mapenzi yake huyo. Amepewa huyo ruhusa ya kufanya wasia kwa thuluthi ya mali kwa ajili ya mambo mema, kama kutimiza kasoro katika wajibu wake wa dini, kama zaka ambazo alikuwa hakuzitoa, au kuwajalia kitu wahitaji aliyohusiana nao kwa ujamaa au mapenzi nao hawastahiki urithi. Na amezuiliwa kufanya wasia ikiwa hayo yatapelekea maasi au yatachochea kuendelea maasia. Na thuluthi mbili zilizobaki baada ya wasia, au mali yote ikiwa hapana wasia, Mwenyezi Mungu mtunga sharia amejipa yeye kuzigawa kwa haki. Pili, katika kuchukua madaraka ya ugawaji sirka, Mwenyezi Mungu alitakasika amempa aliye karibu zaidi kuliko mwinginewe, bila ya kuzingatia ukubwa au udogo. Kwa hivyo ndiyo ikawa watoto wana sehemu kubwa zaidi katika mirathi, kwani wao ndiyo kiendelezo cha yule maiti, na pia kuwa wao aghlabu ni wanyonge. Juu ya hivyo hawakukoseshwa, bali wameshirikiana nao mama na bibi, baba na babu, ijapokuwa wanachukua akali kuliko watoto. Tatu, yaonekana kuwa mirathi ni kwa kadri ya haja. Kwa hivyo sehemu ya watoto ni kubwa kwa sababu haja yao ni kubwa zaidi, na wao ndio wanayakabili maisha, na kina baba na mama wanayapa mgongo maisha. Ama zingatio la haja ndilo lililopelekea kuwa fungu la mwanamke liwe nusu ya fungu la mwanamume katika aghlabu ya hali ya mirathi. Haya ni kwa kuwa mwanamume inambidi zaidi kukabili matumizi, kwa kuwa yeye anatakikana awalishe watoto na awatazame, amtumilie mwanamke. Maumbile ya kibinadamu yamemfanya mwanamke ndiye asimamie kazi za nyumbani na kulea watoto, kuangalia raha zao, na mwanamume awe ni wa kuhangaika nje kiuchumi, alete fedha za kutumia nyumba nzima. Kumpa kila mmoja kwa kadiri ya haja ndiyo waadilifu. Kuweka sawa kwa wenye haja mbali mbali ni udhalimu. Nne, sharia ya Kiislamu katika kugawa kwake tirka ya maiti inakusudia kugawa sio kurundika. Kwa hivyo haikufanya urithi uende kwa mtoto mkubwa peke yake, wala haikuwapo wanaume tu na kuachilia mbali wanawake, wala watoto wakaachwa wazazi, wala hawakukoseshwa wasiokuwa katika uti wa nasaba, kama ndugu na maami na banu ami na kadhalika. Urithi unaendelea mpaka kwa wanaokaribia ukoo, lakini aliyekaribu hufadhilika zaidi, na shida kutokea kuwa mrithi ni mmoja tu. Tano, mwanamke hakoseshwi kurithi kama ilivyokuwa ada ya Waarabu. Hivi ni kumheshimu mwanamke na kumpa haki yake. Na juu ya haya, Uislamu hauzuii kurithi ujamaa wa mwanamke, bali hurithi jamaa waliokuwa upande wake kama wanavyorithi jamaa upande wa baba. Makaka na madada kwa upande wa mama wanachukua pale wanapochukua ndugu wa baba na mama, bali katika hali nyingine wanachukua watoto wa kwa mama na kuchukua ndugu wanaume na wanawake. Na haya bila shaka ni kuutukuza umama na kuutambua ukaribu wake. Haya hayakuwa kijulikana kabla yake, walakini hii ni sharia Mwenyezi Mungu aliyemjuzi na mwenye hikma. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na akaikiuka mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu, na huku akihalalisha kukiuka huko, basi mtu huyo atalipwa moto na humu atakaa milele akiadhibiwa mwili wake juu ya kuadhibiwa roho yake. Na ambao wanafanya uchafu miongoni mwa wanawake wenu, washuhudizieni watu wanne katika nyinyi. Watakaposhuhudia, basi wazuieni majumbani mpaka wafishwe na mauti au Mwenyezi Mungu awatolee njia nyingine. Na wawili kati yenu wafanyao hayo waadhibuni, na wakitubia wakatengenea basi wacheni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba, mwenye kurehemu. Hakika toba inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu ni ya wale wafanya uovu kwa ujinga kisha wakatubia kwa haraka, au ndiyo Mwenyezi Mungu huwakubalia toba yao, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni mwenye hikma. Wala hawana toba wale wafanyao maovu mpaka yakamfikia mmoja wao mauti kisha hapo akasema, hakika mimi sasa nimetubia. Wala wale wanaokufa na hali wao ni makafiri, hao tumewaandalia adhabu chungu. Enyi mlioamini, si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu, wala msiwadhikishe ili mwapokonye baadhi ya mlivyowapa, isipokuwa wakifanya uchafu ulio wazi, na kaeni nao kwa wema. Na ikiwa mmewachukia, basi huenda mkakichukia kitu na Mwenyezi Mungu ametia kheri nyingi ndani yake. Na mkitaka kubadilisha mke mahali pa mke, na hali mmoja wao mmempa chungu ya mali, basi msichukue katika hayo kitu chochote. Je, mtachukua kwa dhulma na kosa lilo wazi? Na mtachukuaje na ilhali mmekwisha ingiliana nyinyi kwa nyinyi, na wao wanawake wamechukua kwenu ahadi iliyo madhubuti? Wala msiwaoe wake waliowaoa baba zenu ile aliyokwisha pita. Hakika huo ni uchafu na uchukizo na ni njia mbaya. Na wale wanawake wanaozini wakishuhudiwa na mashahidi wanaume wane walio waadilifu, basi wazuieni wasitoke nyumbani kwa ajili ya kuwalinda na kuzuia usiendelee ufisadi na shari mpaka wafe, au Mwenyezi Mungu awafungulie njia ya maisha yaliyo sawa kwa kuolewa na kutubu. Wafasiri wengine wanasema hukumu hii ni kwa wanawake wanaofanya mambo machafu wenyewe kwa wenyewe, sio ya zina baina mwanamke na mwanamume. Kwa kuhifadhi heshima ya wanawake, inalazimu wapatikane mashahidi wane badala ya wawili walioona kitendo hasa, sio kuwatuhumu watu kwa jambo ovu kama hilo bila ya mashahidi wane walioshuhudia kwa macho yao. Mwanamume na mwanamke waliozini nao hawajaoa au kuolewa wapewe adhabu maalum pindi kithibiti hiyo zinaa kwa mashahidi wanne waadilifu. Wakitubu baada ya kupewa adhabu, basi msiwatajie hayo maasi waliyoyatenda, wala msiwaazir. Hakika Mwenyezi Mungu kwa rehema yake anakubali toba ya wenye kutubu. Hakika toba imedhaminiwa na Mwenyezi Mungu kwa watendao wa maovu katika hali ya ujinga na kupitikiwa na kutoangalia vyema kisha wakafanya haraka ya kutubu kabla ya kufikiwa na mauti. Hawa basi Mwenyezi Mungu anaikubali toba yao, naye ni mjuzi, haumfichiki ukweli wa toba, ni mwenye hikma, hakosei katika kupima. Toba isiyokubaliwa ni ya wanaofanya maasi kisha hawafanyi haraka kuyajutia mpaka mmoja afikwapo na mauti. Tena hapo usema, sasa mimi natangaza majuto na toba. Kadhalika toba haikubaliwi kutokana na wanaokufa katika ukafiri. Mwenyezi Mungu ameandalia makundi mawili haya adhabu ya kutia uchungu huko kwenye nyumba ya malipo akhera. Enyi mlioamini, haikujuzini kuwafanya wanawake kama bidhaa mkiwarithi wake zenu bila mahari na bila ridhaa yao, wala msiwadhulumu kwa kuwadhikisha ili wapate kusamehe baadhi ya mahari mliowapa, wala msiwadhiki ili wapate kukurejesheni mali mliowapa, ila ikiwa wakifanya kosa wazi la kuacha utiifu au la tabia mbovu au la ukahaba. Hapo mnaweza kuwadhikisha au kuchukua baadhi ya mlichowapa wakati wa kufarikiana nao. Na ni wajibu wenu enyi waumini kukaa na wake zenu kwa vizuri, kwa maneno mema na vitendo vyema. Ikiwa mtawachukia kwa aibu fulani katika tabia au katika umbo au mengineyo, basi juu ya hivyo subirini. Msifanye haraka kuwacha, kwani hasa Mwenyezi Mungu akajalia kheri nyingi katika hicho hicho mkichukiacho. Na ujuzi wa mambo yote uko kwa Mwenyezi Mungu tu. Na pindi ikiwa mnataka kubadili mke pahala pa mke mwingine, na ikawa mmempa mmoja wao mali mengi, basi si halali kwenu kuchukua chochote katika hayo. Je, mtachukua hayo kwa njia ya upotovu na kwa dhambi iliyo wazi? Na vipi ikufailieni nyinyi kutaka kurudishiwa mahari mliokushatoa, na hali mlikwisha changanyika nyinyi kwa nyinyi, na wao wanawake wakafungamana nanyi kwa agano lenye nguvu ambalo kwalo Mwenyezi Mungu amewajibisha muingiane nao kwa doa. Wala nyinyi watoto msiwaoe wanawake waliowahi kuolewa na baba zenu. Jambo hilo ni uchafu na linachusha, na linakirihiwa na Mwenyezi Mungu na watu, na hiyo ni njia ovu kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu anasame yaliyokwisha tendeka katika zama za ujahili. Waarabu katika zama za ujahili walikuwa na ada zisiyompa heshima mwanamke, bali zikimdhulumu sana na zikikata mahusiano mema katika ukoo. Ilikuwa mtu akifa baba yake na akawa na wake wasiokuwa mama yake mzazi, akilazimishwa kuwaoa au akiwarithi wake za baba yake bila ya ndoa mpya. Na ilikuwa mtu akimwacha mke, basi humpokonya kwa dhulma na uadui mahali yote aliyompa. Na walikuwapo waliokuwa wakimzuia huyo mtalaka asiolewe na mtu mwingine kwa jeuri na inda. Ukaja Uislamu ukamlinda mwanamke na dhulma hii iliyowazi, ukakataza kurithiwa mke na kumpokonya mahari yake hata chembe ijapokuwa ni mali mengi, na ukakataza kumzuia mtalaka asiolewe au kumkera ili apate kutaka yeye mke talaka kwa kutoa mali. Na katika mtindo wao Waarabu wa jahiliya, ilikuwa yafaa mtu kumoa aliyekuwa mke wa baba yake na akafarikiana naye kwa talaka au mfano wake. Uislamu ukakataza hayo na ukauita mtindo huo ni uchafu, kwa sababu ni jambo baya analolichukia Mwenyezi Mungu na kila mwenye akili sawa. Huo ndio waadilifu wa Mwenyezi Mungu. Mmeharimishiwa mama zenu na binti zenu na dada zenu na shangazi zenu na khalati zenu na binti wa ndugu mume na binti wa dada na mama zenu waliokunyonyesheni na dada zenu kwa kunyonya na mama wa wake zenu na watoto wenu wa kambo walio katika ulinzi wenu waliozaliwa na wake zenu mliowaingilia. Ikiwa hamkuwaingilia, basi hapana lawama juu yenu wake watoto wenu waliotoka katika migongo yenu, na kuwaoa pamoja dada wawili isipokuwa yale yaliyokwishapita. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Na wanawake wenye waume isipokuwa waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia, ndiyo sharia ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Na mmehalalishiwa wasiokuwa hao, mtafute kwa mali yenu kwa kuoa pasina kuzini. Kama mnavyostarehe nao, basi wapeni mahari yao kwa kuwa ni wajibu. Wala hapana lawama juu yenu kwa mtakachokubaliana baada ya kutimiza wajibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua na mwenye hikma. Na asiyeweza kati yenu kupata mali ya kuolea wanawake wa kiungwana waumini, na aoe katika vijakazi waumini ili wamiliki mikono yenu ya kulia, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa imani yenu. Nyinyi mmetokana wenyewe kwa wenyewe, basi waoweni kwa idhini ya watu wao na wapeni mahari yao kama ada, wawe wanawake wema, si makahaba wala si mahawara. Na wanapoolewa kisha wakafanya uchafu, basi adhabu yao itakuwa ni nusu ya adhabu waliowekewa waungwana. Hayo ni kwa yule miongoni mwenu anayeogopa kuingia katika zina, na mkisubiri ndio bora kwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu amekuharimishieni kuwaoa mama zenu na binti zenu na dada zenu, yani ndugu wanawake, na shangazi zenu na khalati zenu, yani mama wadogo na binti wa ndugu na binti wa dada na mama walio kunyonyesheni na dada zenu kwa kunyonya na mama wakwe. Na walio harimishwa bila ya kunasibiana kwa damu ni mama wa kunyonyesha, dada wa kunyonya, mama mkwe, binti za wake kwa waume wengine ikiwa hao wake wameingiliwa, na wake wa watoto mliowazaa na kuwaoa pamoja na ndugu wawili. Yaliyopita katika siku za ujahili yamesamehewa. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa yaliyopita kabla ya mpango huu, na mwenye kuwarehemu katika aliyokuwekea sharia. Ni sharia ya Kiislamu pekee iliyoharimisha kwa sababu ya kunyonyesha. Anayenyonya anakula kutokana na mwili wa mnyonyeshaji kama anavyokula kutokana na mama yake ndani ya tumbo lake. Wote hao wawili wanakuwa ni sehemu yake huyo mtoto. Hapana ikhtilafu baina ya kukua ndani ya chumba na ndani ya tumbo. Na katika kuharimisha kwa kunyonyesha ni kumtukuza mnyonyeshaji, kwani anakuwa kama mama. Na haya ni kuzidi kushajiisha kunyonyesha kimaumbile, sio kwa chupa kwa watoto wachanga. Haramu kwenu kuoa wake za watu wote, waungwana na wasio waungwana, ila mateka mliowateka katika vita baina yenu na makafiri. Kwani ndoa zao zilizopita zinafutika kwa kutekwa. Wanakuwa halali kwenu baada ya kuhakikisha hawana mimba. Basi shikeni aliyokuandikieni Mwenyezi Mungu kuheshimu mlichokatazwa. Isipokuwa hao wanawake waumini walio maharimu yenu. Mnaweza kutafuta wanawake mkawaoa kwa mali yenu bila ya kuzini au kuweka kinyumba. Kila mwanamke mliestarehe naye baada ya kumoa, mpeni mahari yake kama mlivyopatana. Hapana ubaya kwenu ikiwa watakuridhieni kupunguza au kuongeza. Mwenyezi Mungu daima anaangalia mambo ya waja wake, na ni mwenye kuwapangia hukumu zinazowasilihi kwa maisha yao. Asiyeweza kati yenu kuwaoa wanawake waumini wakiungwana, basi na aoe anayemuweza katika wanawake waumini waliomilikiwa. Na Mwenyezi Mungu anajua vyema ukweli wa imani yenu na ikhlasi yenu, wala msione uvunjifu kuwaoa hao vijakazi, kwani nyinyi na wao ni sawa katika dini. Basi waoweni kwa idhini ya watu wao, na muwape mahari yao mliowakadiria kwa mujibu ya ilivyozoewa kati yenu kwa ajili ya kutendeana mema na kutimiza haki. Na chagueni wanawake walio safi, msichague wazinifu kwa dhahiri wala mahawara wa kinyumba. Na hao wakijazini baada ya kuolewa, basi adabu yao ni nusu ya muungwana. Na huku kuhalalishiwa kuoa wajakazi mnapokuwa hamuwezi, kuna juzu kwa anayeogopa taabu zinazopelekea zina. Na mkisubiri kutooa wajakazi na mkakaa safi ni bora kwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mkubwa wa kurehemu. Mwenyezi Mungu anataka kukubainishieni na kukuongozeni nyendo za waliokuwa kabla yenu, na akurejezeni kwenye utiifu wake. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Na Mwenyezi Mungu anataka kukurejezeni kwenye utiifu wake, na wanaotaka kufuata matamanio wanataka mkengeuke makengeuko makubwa. Mwenyezi Mungu anataka kupunguzieni taabu, na mwanadamu ameumbwa dhaifu. Enyi mlioamini, msiliane mali yenu kwa dhulma, isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana wenyewe, wala msijiue. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwarehemuni. na mwenye kutenda hayo kwa uadui na udhalimu, basi huyo tutamuingiza motoni, na hilo ni jepesi kwa Mwenyezi Mungu. Mkiepuka makubwa mnayo katazwa, tutakufutieni makosa yenu madogo, tutakuingizeni mahali patukufu. Wala msitamani alichowafadhili Mwenyezi Mungu baadhi yenu kuliko wengine. Wanaume wanafungu katika walio vichuma, na wanawake wanafungu katika walio vichuma. Na muombeni Mwenyezi Mungu fadhila zake, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Na kila mmoja tumemwekea warithi katika walioyaacha wazazi wawili na jamaa, na mliofungamana nao ahadi wapeni fungu lao, hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Mwenyezi Mungu anataka kukuwekeeni wazi njia yenye maslaha kabisa, na kuongoeni kwenye nyendo njema za waliokuwa kabla yenu, na kurejesheni kwenye njia ya utiifu wake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua vyema mambo yenu, ni mwenye kupanga barabara katika hukumu zake kwa yanayosilihi mambo yenu. Na Mwenyezi Mungu anataka mrejee katika utiifu wake, na wale wanaofuata ladha zao na matamanio yao machafu miongoni mwa makafiri na waasi, wanataka muwe mbali kabisa na njia ya haki. Mwenyezi Mungu anataka kukufanyieni wepesi katika kutunga sheria ambazo ndani yake zina sahala na takfifu kwenu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kiumbe dhaifu katika kupambana na matamanio na maelekeo ya nafsi. Kwa hivyo yanayomlazimu katika sheria yana wepesi na wasaa. Na hayo kwa fadhila yake na taisiri yake Mwenyezi Mungu ndiyo anayowalazimisha waja wake. Enyi mlioamini, msinyang'anyane mali nyinyi kwa nyinyi, lakini ipo ruhusa kufanya biashara kwa kuridhiana. Wala msijiteketeze kwa kuacha amri za Mola wenu mlezi, wala mmoja wenu asimtende uovu mwenziwe, kwani nyote ni nafsi moja, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema daima kwenu. Na mwenye kuyatenda aliyoharimisha Mwenyezi Mungu kwa uvamizi na kupindukia haki yake, basi tutamtia motoni ateketee huko, na hayo ni madogo na mepesi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Mkiachilia mbali madhambi makubwa makubwa anayokukatazeni Mwenyezi Mungu, tutakusameheni makosa yaliyo duni ya hayo, maadamu mnafanya ukomo wa juhudi yenu kwenda sawa. Na tutakuwekeni duniani na akhera mahali penye ihsani na heshima kwenu. Wala haifai wanaume kutamani yale waliohusishwa nayo wanawake, wala haiwafalii wanawake kutamani waliohusishwa nayo wanaume. Kwani kila kikundi kina sehemu yake kwa mujibu wa tabia ya maumbile ya kazi zinazowajibikia na haki wanazoongezewa. Basi kila mmoja ajielekeze kutaraji ziada ya fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kukuza vipawa alivyopewa yeye, na kutafuta msaada juu ya wajibu ulio juu yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi timamu wa kila kitu, na mtu amepewa namna ya kila kitu kinachomsilihi. Na wote wanaume na wanawake tumewajalia kuwa wanastahiki urithi wao wa kuwarithi wazazi wawili na jamaa, na wale ambao mfiliwa amefungamana nao kwa agano ambalo matokeo yake ni kuwa amrithi ijapokuwa si jamaa, na amsaidie pindi anahitajia msaada kuwa ni badala yake. Basi mpeni haki yake kila mwenye haki, wala msipunguze kitu. Hakika Mwenyezi Mungu anakuangalieni kwa kila kitu, na yuko pamoja nanyi, anashuhudia yote miyafanyayo. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa kufadhiliwa na Mwenyezi Mungu baadhi yao juu ya baadhi, na kwa mali yao wanayoyatoa. Basi wanawake wema ni wale wenye kutii na wanaojilinda hata katika siri, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameamrisha wajilinde. Na ambao mnachelea kutoka katika utiifu wanasihini, muahame katika malazi na wapigeni. Wakikutiini msiwatafutie njia ya kuwaudhi bure, hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliye juu na mkuu. Na mkichelea kutakuwapo mfarakano baina ya mke na mume, basi pelekeni mwamuzi kutokana na jamaa za mume, na muamuzi kutokana na jamaa za mke, wakitaka mapatano Mwenyezi Mungu atawawezesha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari. Mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na maskini na jirani wa karibu na jirani wa mbali na rafiki wa ubavuni na mpita njia na waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kiburi wanaojifakhiri, ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu ubakhili na wanaficha fadhila alizowapa Mwenyezi Mungu. Tumewaandalia makafiri adhabu ya fedheha. Na ambao hutoa mali yao kwa kuonyesha watu, wala hawamuamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Na yule ambaye shetani amekuwa ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya mno. Na ingeliwadhuru nini wao lau wangelimuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wakatoa katika aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema. Hakika Mwenyezi Mungu hadhulumu hata uzito wa chembe moja. Na ikiwa ni jambo jema, basi yeye hulizidisha na hutoa kutoka kwake malipo makubwa. Basi itakuwaje pindi tukiwaletea kutoka kila umma shahidi, na tukakuleta wewe kwa shahidi wa hawa? Siku hiyo waliokufuru na wakamuasi mtume watatamani ardhi isawazishwe juu yao, wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu neno lolote. Wanaume wana haki ya kuangalia na kuwachunga wanawake na kuwasimamia katika mambo yao, kwa vile Mwenyezi Mungu amewapa wao wanaume sifa za kuweza kuisimamia haki hii. Na kwa kuwa wao ndio wanaohangaika na kufanya juhudi ya kutafuta mali ya kutumilia ukoo mzima, basi wanawake wema wanakuwa ni watiifu kwa Mwenyezi Mungu na waume zao. Ni wenye kuhifadhi vyote ambavyo waume zao hawavioni, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamrisha vihifadhiwe, na kwa kuwapa wao taufiki. Na wanawake wanaoonyesha kuanza waasi wanasihini kwa maneno yenye kuathiri. Kama hawakusikia, tenganeni nao kitandani. Hawakusikia, watieni adabu kwa pigo dogo, sila kuwajeruhi wala kuwadhalilisha. Wakirejea kwenye utiifu wenu kwa njia moja hapo katika hizi tatu, basi msiwatafutie sababu cha kuwatesa zaidi kuliko haya. Hakika Mwenyezi Mungu yuko juu yenu, naye atakupatilizeni pindi mkiwaudhi wake zenu au mkawafanyia jeuri. Pindi pakitokea kuhitalifiana baina ya mke na mume, na mkahofia kutokea kufarikiana kutakoleta talaka, chagueni waamuzi wawili, mmoja kutokana na upande wa mume na mwingine upande wa mke. Wakitaka kusuluhiana, Mwenyezi Mungu atawafikisha wafikilie liloheri kwa wote wawili, na kwa ama kukaa kwa wema au kuachana kwa ihsani. Hakika Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu cha waja wake, kilicho dhahiri na kilichofichikana. Nanyi muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, wala msimfanyie washirika katika ungu na kuabudiwa. Na watendeni wema wazazi wenu bila ya taksiri yoyote, na pia jamaa zenu na mayatima na waliofakirika kwa sababu ya kuemewa au kupata masaibu katika mali zao, na jirani mliyekaribiana naye kwa nasaba, na jirani mtumbali, na mwenzio katika kazi au njia au majilisi, na msafiri mhitaji asiyekuwa na kituo katika nchi maalum, na watumwa wenu wanaume na wanawake mliowamiliki. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi anayejipa ubora juu ya watu wengine, na hawachukulii watu kwa huruma, na anakithirisha kujisifu mwenyewe kwa kujifakhiri. Hao ndio wanaongeza juu ya takaburi na tafakhuri yao ila ya kuwafanyia watu ubakhili kwa mali yao na juhudi yao. Tena ikawa wanawataka watu wafanye ubakhili kama wao, kazi yao ni kuhofia neema na fadhila ya Mwenyezi Mungu isiwatoke. Kwa hivyo basi, hawajifai wenyewe wala hawawafai watu. Wapinzani kama hao tumekwisha waandalia adhabu ya kutia machungu na ya kudhalilisha. Na Mwenyezi Mungu hawapendi wanaotoa mali kwa ajili ya kuonekana na watu wapate kuwasifu na kuwatukuza. na ilhali wao si wenye kumuamini Mwenyezi Mungu wala siku ya malipo. Kwani hao wamemfuata sheitani na yamewapoteza, na mwenye kuwa rafiki yake ni sheitani, basi ana rafiki mbaya kweli. Ama melaanika watu hawa, kingewadhuru nini wao lau kuwa wamemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira, na wakatoa katika alichowapa Mwenyezi Mungu kwa kufuatana na imani hii na usafi wa nia, na kutaraji thawabu kama ilivyowajibikia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kwa ujuzi kamili mambo yote yaliyo wazi na yaliyofichikana ndani. Hakika Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu hata kidogo, basi hampunguzii ujira wake mtu, wala adhabu yake hamzidishi kabisa, bali humzidishia mtenda mema thawabu zake marudufu hata zikiwa kidogo vipi, na humpa kwa fadhila yake malipo makubwa yasiyolingana na hayo mema yake ambayo yamekwisha azidishwa marudufu. Vipi basi itakuwa hali ya hao mabakhili wanaopingana na aliyoamrisha Mwenyezi Mungu tutapomleta siku ya kiyama kila nabii awe ni shahidi juu ya kaumu yake, na tukakuleta wewe ewe Nabii Muhammad huwa ni shahidi juu ya kaumu yako, na hali miongoni mwao wapo hao wanaozuia mali yao na wanaoipinga? Yatapotokea haya, watatamani hao wapinzani wanaopinga lau kuwa wangelipotea chini ya ardhi kama wanavyopotea maiti makaburini. Na wao hawawezi kumficha Mwenyezi Mungu kitu chochote katika mambo yao, na hali zao na vitendo vyao vitadhihiri. Enyi mlioamini, msikaribie sala hali mmelewa mpaka mjue mnayoyasema, wala hali mna janaba isipokuwa mmo safarini mpaka mkoge. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni, au mmewagusa wanawake na msipate maji, basi ukusudieni mchanga safi mpake nyuso zenu na mikono yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kukufiria. Waoni wale waliopewa sehemu ya kitabu wananunua upotovu, na wanakutakeni nanyi mpote njia. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema maadui zenu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi, na anatosha kuwa ni mwenye kukunusuruni. Miongoni mwa Wayahudi wamo ambao hubadilisha maneno kuyatoa mahali pake, na husema tumesikia na tumeasi, nasikia bila ya kusikilizwa, na husema raina kwa kuzipotoa ndimi zao ili kuitukana dini. Na lau kama wangalisema tumesikia na tumetii, na usikie na undhurna, ingelikuwa ni kheri kwao na sawa zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru yao, basi hawaamini ila wachache tu. Enyi mliopewa kitabu, aminini tulioyateremsha yenye kusadikisha yale mlionayo, kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni, au tukawalaani kama tulivyowalaani watu wa Sabato. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima ifanyike. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa, na husamehe yaliyo duni ya hilo kwa amtakaye. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi hakika amezua dhambi kubwa. Je, waoni wale wanaodai kuwa ati wametakasika? Bali Mwenyezi Mungu humtakasa amtakaye, na hawatadhulumiwa hata kadiri ya kijiuzi kilichomo ndani ya uwazi wa kokwa ya tende. Tazama vipi wanavyomzulia uongo Mwenyezi Mungu, na haya yatosha kuwa dhambi iliyo dhahiri. Enyi mlioamini, msende kusali misikitini nanyi mmo katika hali ya ulevi mpaka muwe mnafahamu miyasemayo. Wala msiingie misikitini nanyi mna janaba, ila ikiwa ni kupita njia tu bila ya kusita mpaka mtahirike kwa kukoga. Na mkiwa ni wagonjwa, hamuwezi kutumia maji kwa kuogopa maradhi ya siku zidini, au kuchelewa kupona, au mkiwa mmo safarini na ipo shida ya kupata maji, basi tumieni mchanga ulio safi. Kadhalika mmoja wenu akitoka chooni, au mkawaingilia wanawake na mkawa hamkupata maji ya kujitahirishia kwa kukosekana kwake, basi vile vile chukueni mchanga safi, upigeni kwa mikono yenu, na mpangusie nyuso zenu na mikono yenu. Hakika nishani ya Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kusamehe sana na mwenye kufuta dhambi. Hebu huyastajabi mambo ya hawa waliopua sehemu ya vitabu vilivyotangulia, wanavyoacha uongofu na wakatafuta upotovu katika mambo yaliyowahusu nafsi zao. Na wao tena wanakutakeni nyinyi mjitenge na haki ambayo ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi kuliko nyinyi, huwajua maadui zenu wa kweli na anatambua zaidi yaliyo ndani ya nafsi zao. Ulinzi wa Mwenyezi Mungu unakulindeni na unakuangalieni na unakutosheni. Basi msitafute ulinzi wa mwinginewe usio kuwa wake. Msaada na nusura yake inakutoshelezeni, basi msiwe kutaka msaada wa mwinginewe. Miongoni mwa Mayahudi kipo kikundi kazi yao kugeuza geuza maana ya maneno. Wao husema kimoyo moyo kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumesikia hayo maneno na hatuifuati hiyo amri. Na pia husema, sikia maneno yetu, ukusikia wito, wakikusudia kwa hayo kumwapiza Mtume. Na husema, sikia bila kusikilizwa. Tamko hilo wanalipindua maana. Murali wao ni kumwapiza, na wanajidai kuwa murali wao ni kumwombea dua. Na husema raina, wakipindua ndimi zao, wakijitia kuwa wanakusudia undhurna, yaani tuangalie. Wanaonyesha kuwa wanataka uangalizi wake, na kumbe wanakusudio neno la Kiyahudi lenye maana ya mpumbavu ili kuibeza dini ya Kiislamu. Na lau kuwa wangelinyoka sawa wakasema tumesikia na tumetii, badala ya hiyo kauli yao ya tumesikia na tumeasi, na wakasema sikia, na wasiseme bila ya kusikilizwa, na wakasema undhurna, yani tuangalie, badala ya raina, ingelikuwa bora kwao kuliko hayo yasemayo, na ingelikuwa ndiyo njia ya uadilifu zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu amewatoa katika rehema yake kwa ule upinzani wao, kwa hivyo huwaoni miongoni mwao wanaomwitikia mwenye kuwaitia imani ila wachache tu. Enyi mliopewa kitabu alichoteremsha Mwenyezi Mungu, iaminini Qurani tuliyomteremshia Muhammad inayosadikisha mlionayo, kabla hatujawateremshia adhabu ya kufutwa nyuso zenu zikawa kama visogo, hazina pua wala macho wala nyusi, au tukakutoweni katika rehema yetu kama tulivyowatoa wale walioikhalifu amri yetu wakatenda waliokatazwa ya kuvua samaki siku ya mapumziko, yani sabato au sat, siku ya Jumamosi. Na hukumu ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutimizwa tu, wala hapana cha kuipinga. Hakika Mwenyezi Mungu hafuti dhambi za ushirikina, kumfanya yeye anamshirika yeyote, na usamehe dhambi zilio chini ya huo ushirikina kwa amtakaye miongoni mwa waja wake. Na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, basi amemzulia Mwenyezi Mungu na ametenda dhambi kubwa mno isiyostahiki kusamehewa. Ustaajabi hali ya hao makafiri wanaozua kwa vitendo vyao. Vitendo vyao viovu wao wanaviona kuwa ni vizuri, wanajisifu kuwa kwa vitendo hivyo wao wametakasika. Na ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayejua jema na baya. Yeye ndiye wa kumtakasa mtakaye, na wala hamdhulumu mtu yeyote kadiri yake hata chembe. Vipi watu hawa wanavyomzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa haya na mengineyo mfano haya? Yatosha uovu ulio wazi kwa huu uongo wao kuyakashifu maovu yao. Waoni wale waliopewa sehemu ya kitabu, wanaamini masanamu na shetani, na wanawasema waliokufuru kuwa hao wameongoka zaidi katika njia kuliko walioamini. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu amewalaani, na ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani basi hutamwona kuwa na mwenye kumnusuru. Au wanayo sehemu ya utawala, basi hapo wasingewapa watu hata tundu ya kokwa ya tende. Au wanawahusudu watu kwa yale aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake, basi tuliwapa ukoo wa Ibrahim kitabu na hikma, na tukawapa utawala mkubwa. basi wapo miongoni mwao walioyaamini na wapo walioyakataa, na jahannam yatosha kuwa ni moto wa kuwateketeza. Hakika wale waliozikataa ishara zetu tutawaingiza motoni, kila zitapoiva ngozi zao tutawabadilishia ngozi nyingine ili waionje hiyo adhabu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Na wale walioamini na wakatenda mema tutawaingiza katika pepo zipitazo mito kati yake kwa kudumu humo milele. Huko watakuwa na wake waliotakasika, na tutawaingiza katika vivuli vizuri kweli. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mzirudishe amana kwa wenyewe, na mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa uadilifu. Hakika haya anayokuahidini Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kuona. Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wenye madaraka katika nyinyi. Na mkizozana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema. Hebu huwastajadii hawa waliopewa sehemu ya ujuzi wa kitabu, wanavyoridhia ibada ya masanamu na shetani, na wanavyosema kuwa hao waabuduo masanamu ni afadhali wameongoka kwenye njia kuliko Waislamu wenye kuamini. Hao ndio aliowatupa Mwenyezi Mungu na akawafukuzilia mbali kutoka kwenye rehema yake. Na mwenye kutupwa na Mwenyezi Mungu na akatolewa kwenye rehema yake, basi kabisa huyo hana wa kumnusuru na kumlinda na ghadhabu ya Mola wake mlezi. Hao wamekoseshwa neema ya kuifuata haki kama walivyokoseshwa na utawala, na lao wakipewa utawala hawanufaishi watu hata chembe. Na vipi watu hawa wanavyoonea maya wa Arabu, na wakaona ni jambo kuu kuwa Mwenyezi Mungu alivyowapa fadhila yake kwa kuwatolea nabii kutokana nao, na ilhali Mwenyezi Mungu alimpa Ibrahim na ukoo wake, naye ni baba yenu Mayahudi na Wakristo na baba yao wa Islamu pia. Kitabu kilichoteremshwa kwa ufunuo na unabii na utawala ulio mkubwa. Miongoni mwa waliopelekewa nabii Ibrahim na ukoo wake, wapo wenye kukiamini kitabu kilichoteremshiwa kwao, na wapo waliokipa nyongo wakajitenga nacho. Na jaza ya hawa wenye kujitenga na wito wa haki ni jahannam yenye moto wa kuteketeza. Hakika wanaopinga hoja zetu zenye kubainisha wazi wazi na wakawakanusha manabii, tutakuja watia kwenye moto utakaobabua ngozi zao. Na kila zikisita kuhisi adhabu, Mwenyezi Mungu atawabadilishia ngozi nyingine mpya ili machungu ya adhabu yabaki yakiendelea. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye ushindi katika mambo yake na mwenye hikma katika vitendo vyake. Humuadhibu mwenye kumpinga na akabaki na upinzani mpaka kufa kwake. Qurani tukufu imeitangulia sayansi ya kisasa, ikathibitisha kuwa katika ngozi mishipa ya kuhisi, yaani navo, imetanda kama wavu, na hivyo hupokea mishipa yote ya kuhisi machungu, joto na baridi na mengineyo. Na hayo hayakujulikana ila hivi karibuni. Na ambao waliyasadiki yaliyowajia kutoka kwa Mola wao mlezi na wakatenda vitendo vyema, tutawalipa kwa imani yao na vitendo vyao, na tutawaingiza katika mabustani ya peponi yapitayo mito chini ya miti yake. Uhai wao hauna kikomo kabisa, nao humo watakuwa na wake waliotahirika na kila la aibu na uchafu. Tutawapa uhai wa starehe chini ya vivuli vizuri vya kudumu, waishi maisha mema yenye neema isiyokwisha. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni nyinyi waumini mrejeshe vyote mliopewa amana kutokana na Mwenyezi Mungu au kutokana na watu, kwa wenyewe kwa uadilifu. Basi msifanye jeuri katika kuhukumu. Haya ni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu mlezi, basi yafanyieni pupa kuyafuata. Bora ya mawaidha ni yanayotokana naye yeye. Hakika Mwenyezi Mungu daima ni mwenye kusikia yasemwayo, ni mwenye kuyaona yatendwayo. Basi anamjua anayerejesha amana na anayefanya khiana, na anayehukumu kwa uadilifu na anayefanya jeuri. Na kila mmoja atamlipa kwa tendalo. enyi mlio sadiki aliyokuja nayo Muhammad, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wale wanaotawala mambo yenu miongoni mwa Waislamu wanaosimama juu ya haki na uadilifu na wanatekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu. Na mkizozana katika jambo baina yenu, basi rejeeni kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake ili mpate kujua hukumu yake. Kwani yeye Mwenyezi Mungu amekuteremshieni kitabu chake na mtume wake amebainisha hicho kitabu. Na katika hayo ipo hukumu ya hayo mnayokhtalifiana kwayo. Haya ni kwa mujibu wa imani yenu kumuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na haya ndiyo bora kwenu ili mpate kuongoka kuendea uadilifu katika mnayokhtalifiana kwayo. Na mwisho wake ndiyo mzuri zaidi. Kwani hivyo ndiyo kuzuia zisitokee hitilafu zinazopelekea ugomvi na upotovu. Waoni wale wanaodai kwamba wameamini yale yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, wanataka wakahukumiwe kwa njia ya upotofu na hali wameamrishwa wakatai hayo. Ashetani anataka kuwapotezelea mbali. Na wanapoambiwa njooni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu na njooni kwa mtume, utawaona wanafiki wanapokwepa kwa upinzani. Basi inakuwaje unapowasibu msiba kwa sababu ya yale iliyotanguliza mikono yao? Hapo tena ukujia wakiapa kwa Mwenyezi Mungu wakisema, hatukutaka ila wema na mapatano. Hao ndiyo wale ambao Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Basi waachilie mbali, uwape mawaidha na uwaambie maneno ya kuathiri na kuingia katika nafsi zao. Na hatukumtuma mtume yeyote ila apiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na lau pale walipojidhulumu nafsi zao wangelikujia wakamwomba Mwenyezi Mungu msamaha na mtume akawaombea msamaha, hapana shaka wangelimkuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu. La, na hapa kwa Mola wako mlezi, hawataamini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi katika yale wanayokhitalifiana, kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utayotoa, na wanyenyekee kabisa. Na lau kuwa tumewaamrisha jueni au tokeni majumbani mwenu, wasingelifanya hayo ila wachache tu miongoni mwao. Na lau kama wangelifanya walioaidhiwa, ingelikuwa bora kwao na uthibitisho wa nguvu zaidi. Na hapo tungewapa malipo makubwa kutoka kwetu, na tungeliwaongoa njia iliyonyoka. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, hao wa pamoja na wale walio waneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masidiki na mashahidi na watu wema, na uzuru lioje kuwa pamoja na watu hao. Hiyo ni fadhila itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kutosha. Ewe nabii, huwastajabi hao wanaodai kuwa wanasadiki kitabu ulichoteremshwa wewe na vilivyoteremshwa kabla yako wewe, wanataka wahukumiwe katika ugomvi wao kwenye upotovu na uharibifu na hukumu isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi Mungu amekwisha waamrisha wayapinge hayo wala wasitake kuhukumiwa kwa hayo. Na sheitani anataka awaachishe njia ya haki na uongofu, awapotezelee mbali. Na wakiambiwa njooni kwenye Qur'ani na sharia aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu na njooni kwa mtume wake akubainishieni, utaona hao wanafiki wanajitenga nawe kabisa, wanakukataa. Itakuwaje hali basi yakiwateremkia masaibu kwa sababu ya uovu wao na upotovu wa vitendo vyao, na wasipate pa kukimbilia ila kwako? Hapo basi watakuwa pia Mungu mbele yako kuwa wao hawakukusudia kwa maneno yao na vitendo vyao ila wema tu na kutaka mapatano. Hao ndio wanaokula yamini kuwa hawakutaka ila wema na vitendo vya muafaka. Mwenyezi Mungu anayajua vyema liomo katika nyoyo zao na anaujua uongo wa hiyo kauli yao. Basi wewe usishughulike na maneno yao, waite kwenye haki kwa mawaidha yaliyomema, nasema nao maneno yenye hikma yenye kuathiri yanayofika ndani ya nyoyo zao. Na sisi hatukumtuma mtume yoyote ila jambo lake kuu ni kuwa atiiwe, na utiifu huo ni kwa ruhusa iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hakika mwenye kutenda kinyume au kukanusha au kukhalifu anakuwa ni mwenye kujidhulumu mwenyewe. Na lau kuwa hawa waliojidhulumu wakirejea kwenye uongofu wakakujia wakiomba msamaha kutokana na Mwenyezi Mungu kwa yale walioyatenda, na wewe ukaombea msamaha kwa mujibu ujumbe wako na kwa ulivyoona ilivyogeuka hali yao, basi hapana shaka watamkuta Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka ni mwingi wa kukubali toba na mwenye kuwarehemu waja wake. Na hapa kwa jina la Mola wako mlezi, hawahisabiwi kuwa ni waumini wa haki na wenye kuinyenyekea mpaka watakapokufanya wewe hakimu muamuzi wa mizozo inayotokea baina yao. Kisha nafsi zao zisione dhiki kwa utavyo hukumu na wakunyenyekee kama wanavyonyenyekea waumini wa kweli. Na lau kuwa sisi tumewalazimisha mashaka ya mwisho kwa kuwaamrisha wapigane jihadi moja kwa moja na wajitolee nafsi zao kutilifu, au watoke nje waache majumba yao kwenda pigana jihadi daima, wasingekubali kutii ila wachache tu. Lakini Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka hakalifishi ila linalowezekana. Na lau kuwa wangefanya hayo na wakafuata haki yake, ingelikuwa ni kheri yao ya duniani na akhera. Na hivyo ndivyo inavyopelekea kuthibiti imani na kuingia imara na kuleta utulivu. Na lau kuwa wamesimama juu ya haki aliyoilazimisha Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wao, Mwenyezi Mungu angeliwapa malipo makubwa kwa fadhila yake. Na kwa sababu ya kutii kwao kwa uwezo wao, inakuwa hakika Mwenyezi Mungu amewaongoa kwenye njia iliyonyooka isiyopindukia kiasi kwa kuzidi au kupungua. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume kwa kuzifuata kwa unyenyekevu amri zao na kuridhia hukumu yao, basi huyo yu pamoja na aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu kwa uongofu na kuwawezesha duniani na akhera. Na watu hao ni manabii wake na wafuasi wao waliowasadiki na kuwakubali na wakafuata nyendo zao, na mashahidi waliokufa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na watu wema watendao mema kwa siri na dhahir. Na hapana la kushinda uzuri kuliko kuwa pamoja na watu hawaingii mashakani mwenye kukaa nao, wala hayachoshi mazungumzo yao. Hayo ni makao matukufu kwa mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hiyo ni fadhila kubwa inayotokana na Mwenyezi Mungu, naye anavijua sana vitendo vyenu, naye atakulipeni kwavyo. Yamtosha muumini kuwa Mwenyezi Mungu anamjua, naye lake ni kumtii Mola wake mlezi na kutafuta radhi zake. Enyi mlioamini, chukueni hadhari yenu na mtoke kwa vikosi au tokeni nyote pamoja. Na yupo kati yenu anayebakia nyuma, na ukikusibuni msiba husema, Mwenyezi Mungu kanifanyia kheri sikuwa nao. Na ikikufikieni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu husema, kama kwamba hapakuwa mapenzi baina yenu naye, laiti ningelikuwa pamoja nao nikafanikiwa mafanikio makubwa. Basi nawapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu wale ambao wanao uza uhai wa dunia kwa akhera. Na anayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kisha akauliwa au akashinda, basi utakuja mpa ujira mkubwa. Namna nini msipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na ya wale wanaoonewa, wanaume na wanawake na watoto, ambao husema, Mola mlezi wetu, tutoe katika mji huu ambao watu wake ni madhalim, na tujalie tuwe na mlinzi anayetoka kwako, na tujalie tuwe na wakutunusuru anayetoka kwako. Walioamini wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, na waliokufuru wanapigana katika njia ya upotofu. Basi piganeni na marafiki wa sheitani, hakika hila za sheitani ni dhaifu. Enyi mlioamini, daima kuweni na hadhari na maadui wenu, jizatitini kupambana na vitimbi vyao. Na mkitoka kwenda vitani, tokeni kwa vikosi vikosi au tokeni nyote pamoja. Na wahadharisheni wanaokaa nyuma wasiende nanyi vitani. Miongoni mwa hao hao mnaoishi nao wakajizuia wasifuatane nanyi kwenda kupigana, mkipatwa na shida na masaibu katika jihadi, wao wakikundi hicho kwa kufurahia yukusibuni husema Mwenyezi Mungu katufanyia kheri kwa kuwa hatukwenda nao vitani. Na mnapopata fadhila ya ushindi kutokana na Mwenyezi Mungu mkapata ngawira za vita, kikundi hicho hicho kwa kuona maya na kutamani husema laiti tungelikuwa nao katika vita hivi, nasi tukapata mafanikio ya ngawira nzuri. Na husema haya na hayo kama kwamba hapakuwepo mapenzi yoyote yaliwafunga wao na nyinyi. Ikiwa yupo kati yenu anayebakia nyuma asende kupigana kutokana na udhaifu wa imani yake au legevu azma yake, basi na wapigane kuinua neno la Mwenyezi Mungu na kuwania haki. Wale waliouza uhai wao wa dunia kutafuta uhai wa akhera. Na mwenye kupigana vita kwa ajili ya kunyanyua neno la Mwenyezi Mungu na kuwania haki atapata moja ya mema mawili. Ama atauliwa apate fadhila ya kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu, au atashinda apate fadhila ya kufuzu katika dunia, naye katika hali zote mbili atapewa na Mwenyezi Mungu ujira mkubwa katika akhera. Vipi inakufalieni kuwa msipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali wanyonge wanaume na wanawake na watoto wao wanayayatika kuomba msaada wa kuwanusuru, huku wakimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wakisema, ewe Mola mlezi wetu, tutoe kwenye utawala wa hawa madhalimu, na kwa nguvu zako na rehema yako tuwezeshe tuwe chini ya utawala wa waumini, na tujalie kutoka kwako mgombozi wa kutunusuru. Walioisaliti haki na wakaifuata hupigana kwa ajili ya kulitukuza neno la Mwenyezi Mungu na uadilifu na haki, na wale wanaopinga wakafanya inadi hupigana kwa ajili ya dhulma na uharibifu. Kwa hivyo hawa wamekuwa ni vipenzi vya shetani. Basi yenyi waumini, wapigeni vita hao, kwani wao ni wenzake shetani na wasaidizi wake. Najueni kuwa nyinyi mtawashinda tu kwa kuungwa mkono na Mwenyezi Mungu, kwani mpango wa shetani na ingawa mkubwa vipi ufisadi wake ni dhaifu, hauna nguvu, na haki ndio yenye ushindi. Je, waoni wale walioambiwa izuieni mikono yenu na mshike sala na mtoe zaka, na walipoamrishwa kupigana mara kundi moja kati yao liliwaogopa watu kama kumwogopa Mwenyezi Mungu au kwa hofu kubwa zaidi, na wakasema, Mola mlezi wetu, kwa nini umetuamrisha kupigana? Laiti ungetuakhirishia kiasi ya muda kidogo hivi. Sema, starehe ya dunia ni ndogo na akhera ni bora zaidi kwa mwenye kuchamgu. Wala hamtadhulumiwa hata uzi wa kokwa yatende. Popote mlipo mauti yatakufikieni, na hata mkiwa katika ngome zilizo na nguvu. Na likiwafikilia jema wanasema, hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na likiwafikilia ovu wanasema, hili limetoka kwako wewe. Sema, yote yanatokana na Mwenyezi Mungu. Basi wana nini watu hawa hata hawakaribi kufahamu maneno? Jema lililokufikia limetokana na Mwenyezi Mungu, na ovu lililokusibu linatokana na nafsi yako. Nasi tumekutuma kwa watu uwe ni mtume, na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Mwenye kumtii mtume na Mwenyezi Mungu anayeandika yote hayo wanaoyapangia njama za usiku, basi waachilie mbali na umtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Hebu hawaizingatii hii Qur'an? Na lau kuwa imetoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, bila shaka wangelikuta ndani yake hitilafu nyingi. Na linapowafikia jambo lolote lilohusu amani au la kitisho, wao hulitangaza. Na lau kuwa wangelilipeleka kwa mtume na kwa wenye mamlaka kati yao, wale wanaochunguza wangelilijua. Na lau kuwa si fadhila Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake, mngelimfuata shetani ila wachache wenu tu. Basi pigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, ukalifishwi ila nafsi yako tu. Na wahimize waumini, huenda Mwenyezi Mungu akayazuia mashambulio ya waliokufuru. Na Mwenyezi Mungu ndiye mkali zaidi wa kushambulia na mkali zaidi wa kuadhibu. Mwenye kusaidia msaada mwema ana fungu lake katika hayo, na mwenye kusaidia msaada mwovu naye ana sehemu yake katika hayo. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza na ujuzi juu ya kila kitu. Na mnapoamkiwa kwa mamkio yoyote, basi nanyi itikieni kwa yaliyo bora kuliko hayo au rejesheni hayo hayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhesabu kila kitu. Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye. Kwa yakini atakukusanyeni siku ya kiyama. Halina shaka hilo. Na ni nani msema kweli kuliko Mwenyezi Mungu? Ewe Muhammad, hebu huangalii ukawastajabia wale waliotaka kupigana kabla ya kujaruhusa wakaambiwa bado haujafika wakati wa vita. Basi zuieni mikono yenu msipigane. Bali shughulikieni kushika swala na kutoa zaka. Na Mwenyezi Mungu alipowaamrisha wapigane kikawa kikundi kimoja kati yao, kikawa kinawaogopa watu kama kumhofu Mwenyezi Mungu au zaidi. Wakasema kwa kuona ni mageni hayo, kwa nini ukatuamrisha kupigana? Wao walidhani kuwa kuamrishwa vita kunahimiza ajali yao, na kwa hivyo wakasema, hebu lau ungeitungojea muda kidogo tupate kustarehe na ulimwengu. Waambie, songeni mbele mkapigane hata ikiwa mtakufa mashahidi. Kwani starehe ya dunia, ingawa ni kubwa vipi, ni chache ukilinganisha na starehe ya akhera. Na akhera ni bora na kubwa zaidi kwa mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Na huko mtakujalipwa kwa vitendo vyenu vya duniani, wala hampunguziwi hata chembe katika ujira wenu. Hakika hayo mauti mnayoyakimbia yatakukuteni popote pale mlipo, na hata mkikaa ndani ya ngome zilizojengwa madhubuti imara. Na hao wenye imani legevu na dhaifu husema pindi wapatapo ushindi na ngawira, haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Na pindi wapatapo lawama au kushindwa, wao hukwambia wewe, ewe Muhammad, haya yanatokana na wewe. Haya si lolote ila kukufanya kuwa wewe ni mkorofi na kukutupia lawama wewe badala ya nafsi zao. Basi waambie, kila linalokupateni mnalolipenda na mnalolichukia linatokana na kudra ya Mwenyezi Mungu, na linatokana na majaribio yake na mitihani yake. Wana nini watu hawa madhaifu hata hawajakaribia kujua usawa wa maneno yanayoambiwa? Ewe Nabii, kufanikiwa na neema na afya na salama unayoipata inatokana na fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yako. Yeye anafanya haya kukufadhili, kukufanyia hisani. Na inapokusibu shida na mashaka na udhia na yakaraha, basi yanatokana na nafsi yako mwenyewe kwa sababu ya upungufu fulani au makosa uliyoyatenda. Haya anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama mfano wa wanadamu wote, ijapokuwa hali kutokea kwake la uovu. Kwani Mtume anaambiwa, tumekutuma kuwa mtume kutoka kwetu kwa watu wote. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kufikisha kwako huo ujumbe na juu ya kuitikia kwao hao watu. Na yeye ni mjuzi wa kutosha. Mwenye kumtii mtume basi ndio amemtii Mwenyezi Mungu. Kwani yeye haamrishi ila alichoamrisha Mwenyezi Mungu, wala hakatazi ila alichokataza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumtii yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kutenda na kuacha kwa utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na mwenye kukataa kukutii wewe, basi kwani sisi hatukukupeleka wewe ila uwe ni mbashiri na muonyaji tu, sio uwe ni mlinzi wao na mwangalizi wao uwalindie vitendo vyao. Hayo ni yetu sisi, sio yako. Na kikundi hichi kinachotapatapa husema, amri yako tunatii, hatuna kwako ila kutii unayoamrisha na kukataza. Lakini wakishatoka kwako wakawa mbali nawe, baadhi yao hupanga vijambo vyao usiku siku kinyume na unavyowaambia ya kuamrisha na kuwakataza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitakasika na kutukuka, anayadhibiti yote wanayoyapanga kwa siri. Basi usiwashughulikie na wapuuze, na mwache mambo yao Mwenyezi Mungu, na wewe mtegemee yeye. Na Mwenyezi Mungu ni wa kutosha kuwa ni mtegemewa wako na mlinzi wako wa kumwachilia mambo yako yote. Basi hao wanafiki hawakizingatii kitabu cha Mwenyezi Mungu, wakajua hoja za Mwenyezi Mungu ziyo juu yao huwa ni wajibu kutii na kufuata amri yako, na kwamba kitabu hiki kinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa yalivyo shikamana maana yake na hukumu zake, na kinavyofungamana wenyewe kwa wenyewe. Hii ni dalili kuwa ni kweli kinatoka kwa Mwenyezi Mungu, kwani lau kuwa kinatokana na mwinginewe, basi maana yake yangeligongana na hukumu zake zingelikhitalifiana sana. Na hichi kikundi cha wanafiki kikipata habari zozote ziliohusu nguvu au udhaifu wa Waislamu huzitangaza na kuzieneza nje, ili kuwababaisha Waislamu au kuwatia hofu katika nyoyo zao, au ili zifike habari zao kwa maadui wao. Na lau kuwa hawa wanafiki watangazao wamerudisha jambo liohusu usalama au kitisho kwa mtume na kwa wakuu wa mambo miongoni mwa waongozi na masahaba wakubwa, wakataka kwao kujua hakika, wangelijua hao wanaojitahidi kuchungua mambo na kuyatangaza kuwa yaliyo kweli yanatokana na mtume na waongozi wengine. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwa alivyothibitisha nyoyo zenu juu ya imani na kuzuia fitna, na rehma yake kwa kukupeni sababu na njia za ushindi, wengi wenu wangelifuata upotovu wa sheitani na wasingeliokoka kutokana na upotovu wake ila wachache tu. Na kama wapo kati yenu mfano wa hawa wanafiki, basi wapuzilie mbali. Na wewe pigana kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya haki. Wewe huna jukumu ila la nafsi yako tu. Kisha waite waumini wende vitani na wahimize. Wenda Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwako na kwao akazuia hayo mashambulio ya makafiri. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuungeni mkono na ni mwenye kukunusuruni, na yeye ana nguvu kuliko wote na mkali kuliko wote katika kuadhibu makafiri. Na hawa wanafiki husaidia ufisadi, na watu wa imani husaidia haki. Na mwenye kusaidia jambo jema ana fungu lake la thawabu, na mwenye kuwasaidia watu waovu naye ana mzigo wake wa dhambi katika malipo yake. Na Mwenyezi Mungu ana uweza juu ya kila kitu na mwenye kujua kila kitu. Akikuamkieni mtu yeyote kwa maamkio ya salamu au dua au namna yoyote ya heshima au namna nyingine yoyote ile, basi mjibuni kwa maamkio yaliyo mazuri zaidi, au kwa uchache mjibuni kama alivyokuamkieni yeye. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutia hisabuni kila kitu kikubwa na kidogo. Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu ila yeye, wala hapana mwenye uweza ila yeye, hapana shaka atakufufueni baada ya kufa kwenu, na atakukusanyeni kwenye kituo cha kuhisabiwa kwa ajili ya malipo. Hayo hayana shaka. Yeye anasema hayo, basi msiatilie shaka maneno yake. Na kauli gani iliyo ya kweli zaidi kuliko kauli ya Mwenyezi Mungu? Mmekuwaje kuwa makundi mawili kwa habari ya wanafiki, na hali Mwenyezi Mungu amewageuza kwa sababu ya yale waliyoyachuma? Je, nataka kumuona mwongofu ambaye Mwenyezi Mungu amemhukumu kuwa kapotea? Na aliyemhukumu Mwenyezi Mungu kuwa amekwishapotea, wewe hutampatia njia? Wanapenda lao kuwa nanyi mngekufuru kama walivyokufuru wao, ili muwe sawa sawa. Basi msiwafanye marafiki miongoni mwao mpaka wahame kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Na wakikengeuka, basi wakamateni na waueni popote mnapowapata. Wala msimfanye rafiki katika wao wala msaidizi, isipokuwa wale waliofungamana na watu ambao mna ahadi baina yenu na wao, au wanakujieni na vifua vyao vinadhiki kupigana nanyi au kupigana na watu wao. Na lau angelipenda Mwenyezi Mungu angeliwasaliti juu yenu wakapigana nanyi, basi wakijitenga nanyi wasipigane nanyi na wakakuleteeni amani, basi Mwenyezi Mungu hakukupeni njia kupigana nao. Mtawakuta wengine wanataka wapate salama kwenu na salama kwa watu wao, kisha wakirudishwa kwenye fitna hudidimizwa humo. Ikiwa hawajitengi nanyi na wakakuleteeni salama na wakazuia mikono yao, basi wakamateni na waueni popote na kuwakuta. Na juu ya hao ndiyo tumekupeni hoja zilizo wazi. Haikufalini yenye waumini kukhitalifiana katika masala yaliyohusu wanafiki ambao wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri. Haikufalini kukhtalifiana kwa masala yao kuwa ati wao ni waumini au makafiri, wauawe au waachiliwe, ye wameelekea kuongoka au hawatarajii uongofu. Fahamu zao zimegeuzwa kwa yaliyochumwa na vitendo vyao. Shari imekuwa ndio inayowahukumu. Basi usimtarajie kuongoka yule ambaye Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wake wa tangu na tangu kisha mkadiria asiongoke. Kwani aliandikwa katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu wa tangu azali huwa ni mwenye kupotea, basi huna njia ya kumongoa. Hakika nyinyi mnapenda kuwaongoa hawa wanafiki, na wao wanapenda nyinyi mkufuru kama wao, ili muwe nyote sawa kwa ukafiri. Ilivyokuwa hivyo, basi msitake wa kukuungeni mkono miongoni mwao, wala msiwafanye wenzenu mpaka wakubali kutoka huko kwao kuwania jihadi kwa ajili ya Uislamu. Hivyo tu ndio itawatoka sifa ya unafiki. Lakini wakiakataa hayo wakaungana na maadui zenu, basi waueni popote mtapowapata, wala msiwaone kuwa ni wenzenu, wala msiwachukulie kuwa ndio wasaidizi wenu. Katika wanafiki wanaostahiki kuuliwa kwa fisadi yao, wafisidi umma wa waumini, watoe wale ambao wamefungamana na kaumu ambao baina yao na waumini ya mapatano ya kuzuia kuuliwa aliyefungamana na upande mmoja wapo, au vile vile ambao wametatizwa hawajui wapigane pamoja na watu hao ambao ni maadui wa Islam wasio na mkataba nao, au wapigane pamoja na waumini. Kwani hakika wale wa kwanza inakatazwa kuwaua kwa ajili ya mkataba, na wengine inakatazwa kuwaua kwa kuwa hawajui moja wapo la kutenda. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amependa angeliwajalia hao wakupigeni vita. Ilivyokuwa wamehiari kukaa tu wasikupigeni na wakaingiana nanyi kwa salama na amani, basi haikufalini nyinyi kuwaua. Hapana ruhusa kufanya hayo. Mkiwashinda washirikina, hao wanafiki huwa pamoja nanyi. Na washirikina wakiwashinda Waislamu, wao huwa pamoja na washirikina. Wao hutaka wapate amani kwa Waislamu na wapate amani kwa jamaa zao washirikina. Hawa wamo katika upotovu na unafiki wa moja kwa moja, ikiwa hawatoacha kukupigieni vita na wakakutangazieni amani na salama, basi waueni popote mwapatapo. Kwani kwa kutokujitenga na kukupigeni vita, basi inakuwa waumini wana haki kuwaua. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewapo waumini hoja iliyo wazi kuwapiga vita. Na haiwi muumini kumuua muumini ila kwa kukosea. Na mwenye kumuua muumini kwa kukosea, basi amkomboe mtumwa aliye muumini, na atoe dia kuwapa jamaa za maiti, isipokuwa waache wenyewe kuwa ni sadaka. Na akiwa ni jamaa wa maadui zenu hali yeye ni muumini, basi ni kumkomboa mtumwa aliye muumini. Na ikiwa ni miongoni mwa watu ambao pana ahadi baina yenu na wao, basi wapewe dia watu wake na akombolewe mtumwa muumini. Na asiyepata, basi afunge miezi miwili mfululizo kuwa ni toba kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Na mwenye kumuua muumini kwa kukusudia, basi malipo yake ni Jahannam, humo atadumu, na Mwenyezi Mungu amemkasirikia na amemlaani na amemwandalia adhabu kubwa. Enyi mlioamini, mnaposafiri katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi hakikisheni wala msimwambie anayekutoleeni salamu wewe si muumini, kwa kutaka manufaa ya maisha ya dunia hii, hali ya kuwa kwa Mwenyezi Mungu zipo ghanima nyingi. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nyinyi zamani, na Mwenyezi Mungu akakuneemesheni. Basi chunguzeni sawa sawa, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Hawawi sawa waumini wanaokaa tu wala hawana dharura, na wale wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa amali yao na nafsi zao. Mwenyezi Mungu amewatukuza cheo wale wanaopigana kwa mali yao na nafsi zao kuliko wale wanaokaa tu. Ingawa Mwenyezi Mungu amewaahidi wote mashukio mema, lakini Mwenyezi Mungu amewafadhili wanaopigana kwa ujira mkubwa kuliko wanaokaa tu. Ni vyeo hivyo vinavyotoka kwake, na maghfira na rehema, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu. Kuwagawa wanafiki namna hii ni kwa ajili ya kutoka shakani, ili muumini asimue muumini mwenziwe kwa kumdhania kuwa ni mnafiki. Na haijuzu kumuua muumini ila kwa kukosea bila ya kukusudia. Na katika hali ya kumuua muumini kwa kukosea akiwa anaishi chini ya utawala wa dola ya Kiislamu, basi atatoa muuaji dia huwapo waliofiwa huwa ni fidia kwa mtu waliomkosa. Na tena amkomboe mtumwa aliyemuumini iwe ni kuwafidia umma wa Kiislamu kwa walichokosa. Kwani kumkomboa muumini ni kama kumhuisha mtu kwa kumpatia uhuru. Inakuwa kwa kukomboa shingo ya muumini ni kulipa umma wa Kiislamu kwa walichokosa. Ikiwa aliyeuliwa yumo katika watu ambao wana mapatano ya amani na Uislamu, basi yapasa kumpa uhuru mtumwa na kuwalipa watu wa maitidia. Kwani inakuwa hawaichukui hiyo dia kwa kuwaudhi Waislamu kwa sababu ya mapatano yao. Na ikiwa mwenye kuua bila kukusudia hakupata mtumwa muumini wa kumkomboa, basi afunge miezi miwili mfululizo, asile mchana hata siku moja. Hayo yawe ni kuitengeza nafsi na kujizoesha kuwa na hadhari zaidi. Na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka anazijua sana nafsi za watu na nia zao, naye ni mwenye hikma, anajua kuzipanga adhabu zake. Kulipa kwa kuwa utumwa ni amana ya mtu, na kumkomboa mtumwa ni kumhuisha mtu. Akiuliwa muumini kwa kukosea na mwenye kuua akakomboa shingo ya muumini, basi huyo amehuisha na kulipa umma. Hakika mwenye kumuua muumini kwa mauaji ya kukusudia, ndiyo ndivyo mauaji hayo, jaza yake inayolingana na ukhalifu huo ni kuingizwa motoni milele na kukadhibikiwa na Mwenyezi Mungu na afukuzwe kutokana na rehema yake. Na Mwenyezi Mungu amemtengezea akhira adhabu kubwa, kwani kitendo hicho ndicho ukhalifu mkubwa kabisa katika dunia. Kutahadhari msije mkamua muumini ni wajibu katika wakati wa kwenda vitani. Mkisafiri kwa ajili ya jihadi ya njia ya Mwenyezi Mungu, jijuvieni hakika ya hao mnaopigana nao kabla ya kupambana. Je, hao wamesilimu au bado ni washirikina? Wala msimwambie anayekutoleeni salamu kuwa ni ishara ya amani, wewe si muumini, kwa kuwa mnataka kumnyang'anya mali yake na kondoo wake, basi pokeeni salamu yake. Kwani kwa Mwenyezi Mungu amekuahidini kupata ngawira nyingi nyinginezo. Na nyinyi enyi waumini mlikuwa hivyo hivyo katika ukafiri kabla ya hayo, na Mwenyezi Mungu amekuahidini, basi hakikisheni mambo ya hao mnaowakuta. Na Mwenyezi Mungu anajua barabara, na hapana chochote kinachofichikana kwake, na yeye hakika ni mwenye kuhisabu kwa mujibu wa ujuzi wake. Na hakika jihadi pamoja na kuchukua hadhari inayotakikana ina fadhila kubwa sana. Basi hawawi sawa wanaokaa majumbani mwao wasende kupigana jihadi na wale mujahidina wanaopigana kwa mali yao na nafsi zao. Kwani Mwenyezi Mungu amewanyanyua wale mujahidina daraja, cheo cha juu kuwashinda wale wanaokaa nyuma. Ila ikiwa wale wanaokaa nyuma wana udhuru unawazuia kutoka kwenda vitani, hapo inakuwa udhuru wao unawatoa lawamani. Juu ya kuwa wanaupigana wana fadhila na cheo mahsusi. Mwenyezi Mungu amewaahidi makundi yote mawili mashukio mema na matokeo mazuri. Na cheo hichi walichohusishwa nacho wa hao wanaopigana jihadi ni cheo kikubwa cha juu, hata imekuwa ni kama cheo cha kutofautisha sana baina yao na wengineo. Na kwa ajili ya cheo hichi watapata maghfira makubwa na rehema kujufu. Na hakika ni wajibu wa Muislamu kuhamia kwenye dola ya Kiislamu asiishi katika udhalili. Malaika watawauliza wakishakufa, mlikuwaje hata mkaridhia maisha ya unyonge na kudharauliwa? Na wao watajibu, tulikuwa wanyonge katika nchi hiyo tukionewa. Malaika watawaambia, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa kunjufu? Inawasaa mkaweza kuhama badala ya kuishi katika uonevu? Watu hao wanaukubali uonevu na wao wanaweza kuondoka makao yao yatakuwa ni jahannam. Na hayo ni mashukio maovu kabisa. Basi Muislamu haimfali kuishi katika udhalili, bali aishi na utukufu wake na heshima yake. Juu ya hivyo wanasameheka na adhabu hii wale wasioweza kusafiri miongoni mwa wanaume na wanawake na watoto wasio na nguvu na hawana hila wala hawakupata njia kutoka. Na hao wanatarajiwa kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu na nishani yake Mwenyezi Mungu kusamehe na kukufiria. Anayehama kutafuta njia za kuiwania haki na kuiunga mkono atakuta duniani kwingi endako ambako maadui wa haki wanahizika. Na atapata wasaa wa uhuru wa makao ya heshima na thawabu na ujira mkubwa. Aliyetoka kwake kuhamia dola ya heshima ambayo ndiyo dola ya Mwenyezi Mungu na mtumewe, kisha yakamdiriki mauti kabla hajafika endako, basi ujira wake umethibiti. Mwenyezi Mungu amemkirimu kwa kujiwajibishia kumlipa ujira wake na kumghufiria na kumrehemu. Nishani yake kukufiria na kurehemu. Sala ni faridha isiyoepukika. Hayachiki sala kwa ajili ya safari, lakini hana dhambi anayefupisha sala safarini. Watokao kwenda safari wakihofia kuwa makafiri watawaletea ya kuwaudhi, wanaweza kufupisha sala. Sala za rakaa 4 zisaliwe rakaa 2. Kutahadhari na kuingiliwa na makafiri ni wajibu, kwani wao ni maadui na uadui wao uwazi. Ewe nabii muaminifu, ukiwa nao na sala ya jamaa inasaliwa, msisahau kutahadhari na maadui. Na hayo ni kuwagawa Waislamu makundi mawili, moja lianze kusali kwa kukufuata wewe, na wakati huo la pili lisimame kwa hadhari na silaha likilinda vifaa. Ukisha nusu ya sala, kundi lililosali nawe lende nyuma yako na lije jingine lisali nawe sala iliyobakia, kisha litimize sehemu waliyoikosa, na lile la kwanza lisali baki ya sala. Na hii huitwa lahika, yani iliyokutwa, na nyingine inaitwa masbuka, yani iliyotanguliwa, kwa kuwa inasaliwa mwanzo wa sala ya jamaa na lahika inasaliwa mwisho wa sala ya jamaa. Mpango huu ni kwa sababu isikosekane sala, na kutahadhari na makafiri ambao wanapenda mghafilike na silaha zenu na vifaa vyenu wapate kukuvamieni kwa ghafla na wakumalizeni nanyi mmo katika sala. Vita na washirikina ni wajibu na havina ukomo, lakini hapana dhambi juu yenu kusita kwa ajili ya udhuru kama mvua au maradhi, juu ya kuwa lazima muwe na hadhari ya kudumu. Na hii ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa makafiri hapa duniani, na akhera amewaandalia adhabu na fedheha na udhalili. Lahik ni anayesali na imamu mwanzo wa sala na akalazimika kusali iliyobaki peke yake, na masbuk anayewahi sehemu ya mwisho ya sala ya jamaa kisha akatimiza sehemu aliyoikosa peke yake. Na mkisha sala ya vita inayoitwa sala ya hofu, msisahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu daima. Mkumbukeni nanyi mmesimama, mnapigana, mmekaa na mmelala, kwani kumkumbuka Mwenyezi Mungu mtukufu kunatia nguvu nyoyo na kuzituliza. Hofu ikiondoka pakawa na utulivu, basi timizeni sala kwa ukamilifu, kwani sala imefaridhiwa juu ya waumini isaliwe kwa nyakati zake. Msilegee kuwafukuzia makafiri waliokwisha kukutangazieni vita na wanajaribu kukushambulieni kila pahala. Hakika vita havikosi maumivu. Ikiwa nyinyi waumini mmepata majeraha na mengineyo, na wao makafiri pia wameyapata machungu. Hitilafu yenu ni kuwa wao hawapigani haki wala hawataraji kitu kwa Mwenyezi Mungu, na nyinyi mnataka haki na mnataraji radhi za Mwenyezi Mungu na neema za kudumu. Na Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu na vyao, naye ni mwenye hikma, anamlipa kila mtu kwa alitendalo. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki ili upate kuhukumu baina ya watu kwa alivyokuonyesha Mwenyezi Mungu, wala usiwe mtetezi wa mahaini. Na muombe maghfira Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Wala usiwatetee wanaokhini nafsi zao, hakika Mwenyezi Mungu hampendi aliyehaini, mwenye dhambi. Wanataka kujificha kwa watu, wala hawataki kujificha kwa Mwenyezi Mungu, naye yupo pamoja nao pale wanapopanga njama usiku kwa maneno wasiyoyapenda. Na Mwenyezi Mungu anayajua vyema wanayoyatenda. Hivyo nyinyi mmewatetea hawa katika uhai huu wa duniani, basi nani atakayewatetea kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Au ni nani atakuwa wakili wao wa kumtegemea? Na anayetenda uovu au akajidhulumu nafsi yake kisha akaomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, atamkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Na anaichuma dhambi, basi ameichumia nafsi yake mwenyewe, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi, mwenye hikma. Na atendaye kosa au dhambi kisha akamsingizia asiye na kosa, basi amejitwika dhulma na dhambi iliyo wazi. Tumekuteremshia hii Qur'an kwa haki na kwa kweli, imekusanya kila lililo la haki, inabainisha haki mpaka siku ya kiyama, ili iwe ni taa yako ya kukupa mwangaza kwa hukumu watu, basi hukumu baina yao, wala usiwapiganie walio mahaini. Na unapohukumu baina ya watu mwelekee Mwenyezi Mungu na ukumbuke utukufu wake, na uombe maghfira yake na rehma yake, kwani kukufiria na kurehemu ndiyo shani yake subhanahu wa ta'ala. Wala usiwatetee wale wanaofanya khiana na wakaendelea mno katika kuificha hiyo khiana katika nafsi zao, kwani Mwenyezi Mungu hampendi ambaye mtindo wake ni khiana na kufanya madhambi. Wanajificha na wanataka kujistiri kwa watu wasiione khiana yao, wala hayumkini kuzificha khiana zao kwa Mwenyezi Mungu, na ilhali yeye daima yupo pamoja nao, na wao usiku usiku hukubaliana kwa maneno yasiyomridhi Mwenyezi Mungu ya kuwasingizia tuhuma watu wasio na makosa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anajua vyema, na hapana kitu kinachoweza kujificha na ujuzi wake. Ikiwa nyinyi mnawatetea hao wakosa wasipate adhabu ya duniani, basi hatopatikana wa kuwatetea siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu na kukubali kuwa ni mlinzi wao wa kuwasaidia. Mlango wa toba hakika uwazi. Anayetenda kitendo kiovu chochote au akajidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi kisha akamtaka msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu, atamkuta Mwenyezi Mungu yu tayari kukubali toba yake na kumghufiria madhambi yake, kwani ndiyo mwendo wake Mwenyezi Mungu kughufiria na kurehemu. Hakika madhara ya madhambi ni juu ya yule yule ayatendayo. Mwenye kuchuma madhambi basi anajidhuru mwenyewe, na alitendalo linamwangukia mwenyewe. Na Mwenyezi Mungu alitakasika na kutukuka anajua aliyoyatenda, na atamchukulia kwa mujibu wa hikima yake, atamuadhibu au atamsamehe kwa mujibu wa hikima yake. Na mwenye kutenda makosa na madhambi kisha akamsingizia mwinginewe asiye na kosa alilotenda, kama vile mwizi kaiba kitu kisha akamsingizia wizi mtu mwingine, mtu huyo ana dhambi mbili: moja ni uongo na uzushi, na la pili lile kosa lilo wazi la kuiba. Na lau kuwa sifadhila ya Mwenyezi Mungu juu yako na rehema yake, kundi moja kati yao lingedhamiria kukupoteza, wala hawapotezi ila nafsi zao, wala hawawezi kukudhuru kwa lolote. Na Mwenyezi Mungu amekuteremshia kitabu na hikma, na amekufundisha uliokuwa huyajui. Na fadhila za Mwenyezi Mungu zilizo juu yako ni kubwa. Hakuna kheri katika mengi ya wanayoshauriana kwa siri, isipokuwa kwa yule anayeamrisha kutoa sadaka au kutenda mema au kupatanisha baina ya watu. Na mwenye kufanya hayo kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi tutakuja mpa ujira mkubwa. Na anayempinga mtume baada ya kumdhihirikia uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, tutamwelekeza alikoelekea na tutamwingiza katika Jahannam, na hayo ni marejeo maovu. Lau kuwa Mwenyezi Mungu hakukufadhili kwa kukuteremshia wahi, ufunuo, na akakupa rehema ya kutambua na kufahamu hakika, kikundi cha wapotovu kingependa kukupoteza. lakini hawapotezi ila nafsi zao, kwani Mwenyezi Mungu ni muangalizi wako na ndiye mwenye kukuonyesha haki. Hayakufikili madhara ya mipango yao na upotezi wao. Yeye Mwenyezi Mungu amekuteremshia Qur'ani tukufu, ambayo hiyo ndiyo mizani ya haki, na ameutuza moyo wako kwa hikma, na amekufundisha sharia na hukumu ambazo ulikuwa hukuzijua ila kukufunuliwa na yeye. Hakika fadhila za Mwenyezi Mungu juu yako daima ni kubwa. Hakika wale wanaokaa wakipanga mambo yao kisirisiri, mambo hayo hayana kheri, kwa sababu shari ndiyo huchipuka katika ufichoni. Lakini ikiwa mazungumzo hayo ni kwa jambo la sadaka ya kuwapa watu, au kufanya jambo lolote lisiyo baya, au kupanga mipango ya kusuluhisha baina ya watu, hayo si mabaya, kwani hayo ni mambo ya kheri. Na mwenye kufanya hivyo kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atampa malipo makubwa duniani na akhera. Na anayempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuishitambua njia ya haki na uongofu, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini, na akaingia kwenye urafiki na maadui wa waumini, basi huyo atakuwa na hao, kwani amekhiari kuwa hao ndiyo wawe marafiki zake na walinzi wake. Mwenyezi Mungu atakuja mtia motoni siku ya kiyama. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu, lakini yeye husamehe yasiyokuwa hayo kwa mtakaye. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi huyo amepotea upotovu wa mbali. Wao hawaombi badala yake yeye ila wanawake, wala hawamuombi ila shetani aliasi. Mwenyezi Mungu amemlaani, na shetani alisema, kwa yakini nitawachukua sehemu maalum katika waja wako, na hakika nitawapoteza, na nitawatia matamanio, na nitawaamrisha, basi watakata masikio ya wanyama, na nitawaamrisha, basi watabadili aliyoumba Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumfanya shetani kuwa ni mlinzi wake badala ya Mwenyezi Mungu, basi huyo amehasiri hasara ya dhahir. Anawaahidi na anawatia tamaa, na shetani hawaahidi ila udanganyifu. Hao makao yao ni Jahannam, na wala hawapati makimbilio kutoka humo. Na wale walioamini na wakatenda mema, tutawaingiza katika bustani zipitazo mito kati yake, watadumu humo milele. Ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo kweli. Na nani mkweli zaidi kwa usemi kuliko Mwenyezi Mungu? Si kwa matamanio yenu, wala matamanio ya watu wa kitabu. Anayefanya ubaya atalipwa kwalo, wala hatajipatia mlinzi wala wa kumnusuru isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na anayefanya mema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini, basi hao wataingia peponi, wala hawatadhulumiwa hata kadiri ya tundu ya koko yatende. Na nani aliyebora kwa dini kuliko yule aliyeuslimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu, naye akawa mwema, na anafuata mila ya Ibrahimu mwongofu? Na Mwenyezi Mungu alimfanya Ibrahimu kuwa ni rafiki mwendani. Ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo duniani, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote. Hakika mwisho huu wa kuumiza ni wao hao vile vile, kwani hao ni maadui wa Uislamu. Mfano wake ni mfano wa mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hakika kila dhambi yaweza kukufiriwa ila kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumwabudu mwinginewe asiyekuwa yeye, na kumpinga Mtume katika haki. Nishani ya Mwenyezi Mungu kusamehe madhambi, ila dhambi ya kumshirikisha yeye katika ibada. Kwa jinginelo lisilokuwa hili, yeye humsamehe amtakaye. Anayemshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada na kumtegemea, basi huyo ameipotea haki na amekuwa mbali nayo mno, kwani mtu huyo ameifisidi akili yake na nafsi yake pia. Katika upotovu uliowazi kabisa ambao uko mbali na haki ni ule wa mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Huyo anaabudu kitu ambacho hakisikii wala hakioni, hakidhuru wala hakinafishi. Na huita hiyo miungu yake kwa majina ya kike, kama Lata na Uza na Manata na mengineyo ya majina ya kike. Yeye hakika kwa hivyo anamwabudu shetani. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amekwisha mfukuza huyu shetani kutokana na kivuli cha rehema yake, na amemjalia awe katika njia ya upotovu. Na shetani ameapa na amejichukulia ahadi mwenyewe kuwa atachota miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu mtukufu idadi maalum awapumbaze kwa upotovu wake na awatie wasiwasi wa shari yake. Hakika kiapo chake shetani ni kuwa atawapoteza wale anawapumbaza kwa kuwatenga mbali na haki na kuchochea pumbao lao na matamanio yao mpaka wakawa wamepotea wanatangatanga katika mawazo na tamaa za uongo. Wakisha kuwa katika kuzainiwa huku na tamaa hizo chini ya utawala wake shetani, tena huwatokomeza kwenye mambo yasiyoingia akilini na huwapelekea hao wafikiri kufanya hayo ni ibada, na ilhali hayo yote ni mawazo ya uongo tu. Basi huwatia wasiwasi wakatenda mambo, kama kwa mfano huwakata masikio baadhi ya ngamia wao wageuze hulka aliyoiumba Mwenyezi Mungu, wakafanya kuwa ngamia aliyekatwa masikio yake hachinjwi wala hafanyishwi kazi wala hazuiliwi kwenda machungani atakavyo. Yote haya ni kwa amri yake shetani kuwa zaini. Tena huwatia wasiwasi mpaka wakaona kuwa hayo ni katika dini, na hakika wao inakuwa wanamfuata yeye shetani na wanamfanya yeye ndiye wa kuwanusuru na ndiye wa kumfuata badala Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumfanya shetani ndiye msaidizi wake wa kumfuata, basi amehasiri hasara kubwa iliyo wazi, kwani hapo anakuwa amepotea njia ya haki na ameipumbaza akili yake, na utampata ufisadi duniani na adhabu akhera. Shetani huwapambia shari wakaiona nzuri na huwaahidi manufaa watayopata pindi wakitenda kitendo fulani, na huwatia katika nafsi zao matumaini ya kuyatumai. Na hapana lolote analowaahidi na analowapambia ila ni udanganyifu mtupu. Hakika hao waliozipoteza akili zao na wakafuata wasiwasi shetani anaowatia katika nafsi zao, mwisho wao ni kuendea jahannam, wala hawatapata njia ya kutoka huko. Huu ndiyo mwisho wa wafuasi wa shetani. Ama mwisho wa wafuasi wa Mwenyezi Mungu ni mzuri. Wao ndiyo waliomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda mema, wala hawazugwi na mawazo ya uongo. Hakika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu mtukufu atawatia katika mabustani yapitayo mito kati yake chini ya vivuli. Na hayo ni makubwa mno kuliko bustani hizo duniani. Na hayo ni yakini, kwani ahadi hizo ni ahadi za Mwenyezi Mungu, na ahadi zake haziwi ila ni hakika isiyogeuka wala haina udanganyifu. Yeye ni mmiliki wa kila kitu, wala haiwezi kufikirika kuwa yupo yeyote yule aliye mkweli wa neno lake na ahadi yake kuliko Mwenyezi Mungu. Malipo siyo ayatamanio mtu na kuyaota bila ya vitendo vyema vizavyo matunda. Malipo siyo myatamanio nyinyi Waislamu, wala siyo wayatamaniayo na kuyaota Ahlul Kitab, watu wa Biblia, Mayahudi na Wakristo. Bali malipo na kuepukana na adhabu ni kwa imani na vitendo vyema. Atendaye maovu atalipwa kwa vitendo vyake, wala hampati mlinzi wala wa kumnusuru ila Mwenyezi Mungu. Watendao mema kwa kadiri ya uwezo wao, nao wanamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wataingia kwenye pepo ya neema, wala hawatapunguziwa hata chembe. Na hapana hitilafu baina ya malipo ya mwanamume na ya mwanamke, kwani mwanamke naye ana wajibu wake, malipo ya vitendo vyema na adhabu kwa vitendo vibaya. Msingi wa vitendo vyema ni itikadi iliyo sawa, na bora ya dini ni kumtakasia nia Mwenyezi Mungu mtukufu. Ukawa uso wako na akili yako na nafsi yako, yote haitaki kitu isipokuwa kumridhi Mwenyezi Mungu subhanahu. Kwa hivyo basi ndio fahamu zako zitanyoka sawa kufahamu ujumbe wa mtume, na ndo utaweza kushika daima vitendo vilivyo bora na ukamfuata baba wa manabii Ibrahim alayhi salam. Kwani dini yake Ibrahim ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo dini inayoelekeza kutaka haki daima. Na kwa Ibrahim ndiyo umekutana umoja wa dini, kwa Waislamu na Mayahudi na Wakristo, basi fuateni njia yake. Mwenyezi Mungu hakika amemkirimu Ibrahim akamwita rafiki mwendani. Hakika wa kumtakasia nia ni Mwenyezi Mungu, na ndio kwake yeye inapasa usalimishe uso wako, yani umwelekee na umnyenyekee. Huko ndiko kumsafia nia Mwenyezi Mungu aliyeumba ulimwengu wote, na ndiye mwenye kumiliki vitu vyote viliomo mbinguni na duniani: nyota, sayari, jua, mwezi, milima, mabonde, majangwa, mashamba na kadhalika, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kubainikiwa na kila kitu, mwenye kujua kwa ujuzi mkamilifu wa kuvizunguka vitu vyote ya vitendavyo mwanadamu. Na yeye atamlipa kheri akitenda kheri na shari akitenda shari. Wanakuuliza nini sharia ya wanawake? Sema, Mwenyezi Mungu anakutoleeni fatwa juu yao, na mnayosomewa humu kitabuni kuhusu mayatima wanawake ambao hamwapi walichoandikiwa, na mnapenda kuwaoa, na kuhusu wanyonge katika watoto, na kwamba mwasimamie mayatima kwa uadilifu, na kheri yoyote mnayofanya Mwenyezi Mungu anaijua. Na mwanamke akichelea kutupwa au kutojaliwa na mumewe, basi si vibaya kwao wakisikizana kwa suluhu, na suluhu ni bora. Na nafsi zimewekewa machoni mwake tamaa na choyo, na mkifanya wema na mkamcha Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda. Wala hamtaweza kufanya uadilifu baina ya wake hata mkikakamia. Kwa hivyo msimili moja kwa moja, mkamwacha kama aliyetundikwa. Na mkisikilizana na mkamcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu. Na wakitengana, Mwenyezi Mungu atamtosheleza kila mmoja katika wao kwa ukunjufu wake, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu mwenye hikma. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika dunia. Na kwa hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi pia, kwamba mumche Mwenyezi Mungu. Na mkikataa, basi ni vya Mwenyezi Mungu viliomo mbinguni na viliomo duniani. Na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha na msifiwa. Na ni vya Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi. Akitaka atakuondoeni enyi watu, na awalete wengineo. Na Mwenyezi Mungu ni mweza wa hayo. Anaitaka malipo ya dunia, basi kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo ya dunia na akhera. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Watu walimtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie nini hukumu ya sharia juu ya wanawake, na wanawake walikuwa na wangali bado kuwa ni watu wanyonge. Basi Mwenyezi Mungu amembainishia nabii wake ili naye abainishe hali ya wanawake na hali ya wanyonge wengine katika ukoo miongoni mwa watoto na mayatima. Na akataja kuwa mayatima wanawake ambao wanaolewa wala hawachukui mahari yao, na watoto na mayatima wote hao watendewe kwa uadilifu na huruma na kuraiwa. Na kwamba kila kheri itendwayo, basi hakika Mwenyezi Mungu anaijua, na yeye ndiye atakayelipa. Na mwanamke akihofia kuwa mumewe anapuuza mambo ya nyumbani au anayatupa, hayajali wala hashughulikii, basi hapana dhambi kwa wote hao wawili kutafuta njia za kusuluhiana kwa mapatano mema na kukurubiana. Na mwenye akili kati yao ni yule anayeanza kutaka masikizano. Na suluhu daima ina kheri, haina shari ndani yake. Linalozuia masikilizano ni kule kuwa kila mmoja kung'ang'ania haki yake kwa ukamilifu. Na ugumu na uchoyo wa nafsi unapowamiliki watu, wala hapana njia ya kurejeza mapenzi ila mmoja wapo kati ya wawili kulegeza kamba. Na huyo ndiye mwema, mcha Mungu, mwenye kujihifadhi na dhulma, na mwenye kutenda vitendo vyema na akamcha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anayo habari ya vitendo vyake na atamlipa kwavyo. Kuwafanyia uadilifu wake kwa mapenzi ya daima yasiyochafuliwa na udanganyifu, na kutendeana usawa katika mapenzi ikawa nipe nikupe ni jambo lisilowezekana kuwa. Kadhalika haiwezi kuwepo usawa katika kuwapenda wake ikiwa kuna zaidi kuliko mke mmoja. Walakini mkijitahidi, basi msimfanyie ujeuri mmoja wako. Mkamili upande mmoja na mkamwacha mwingine, si mke si mtalaka. Yapasa mjitengeneze na muendeshe nyumba zenu kwa wema, si kwa ufisadi. Na mcheni Mwenyezi Mungu apate kukufirieni na kurehemuni. Nishani yake kukufuria na kurehemu. Ikiwa suluhu haikumkinika na ikawa chuki au karaha imeshika nguvu zaidi, basi nalazimika kufarikiana. Na wakifarikiana, Mwenyezi Mungu atatosheleza kila mmoja wao kutokana na ukunjufu wa rehema yake na fadhila yake. Na riziki ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye mwenye hikma na upanga mambo yote kwa mipango yake. Kiini cha dini ni kumnyenyekea mwenye kuumba ulimwengu, mwenye utukufu na ukarimu, na kukubali ufalme wake usio na ukomo. Kwani ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na katika ardhi. Na kwa huu ufalme usio na ukomo amesema, tumewausia watu wa dini zilizotoka mbinguni katika watu wa kitabu na nyinyi Waislamu, mumhofu Mwenyezi Mungu na mumwabudu yeye, na msiwe mnakufuru katika ibada yake, maana yeye ndiye mwenye utawala mkubwa kushinda wote. Hapana kitu kilichotoka nje ya utawala wake. Yeye ni mkwasi, yani mwenye kujitosha, wala hakuhitajini nyinyi. Juu ya hivyo, yeye anakuhimidini kwa imani yenu. Kwani kwa kuwa yeye ni mwenye kujitosheleza mwenyewe, juu ya hivyo anajisifu na kushukuru vitendo vyema vya waja wake. Kupanga kila kitu cha mbinguni na duniani ni kazi ya Mwenyezi Mungu, aliyetakasika na aliyetukuka. Yeye ndiye mwenye madaraka, mwenye kuendesha, mwenye kupanga. Yatosha kuwa yeye ndiye mtawala aliamrisha ulimwengu ukajipanga ulivyojipanga, na akawaamrisha watu wa muabudu na wamtegemee yeye mambo yao na wamchie yeye. Hakika nyinyi enyi waja wa Mwenyezi Mungu, mko chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu mwenye uweza na mwenye nguvu. Akipenda atakufisheni na alete wengine kabisa. Na yeye mwingi wa utukufu ni muweza wa hayo na muweza wa kila kitu. Na watu upindi wakitafuta neema za dunia zilizo halali kwa njia ya haki iliyonyooka sawa, basi hakika Mwenyezi Mungu atawapa neema za duniani na akhera, kwani yeye ndiye aliyemiliki neema zote mbili. Enyi mlioamini, weni wenye kusimamisha uadilifu, mtoao shahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijapokuwa ni juu ya nafsi zenu au wazazi wawili na jamaa zenu. Akiwa tajiri au maskini, Mwenyezi Mungu anawastahikia zaidi. Basi msifuate matamanio mkaacha kufanya uadilifu. Na mkiupotoa au mkajitenga nao, basi Mwenyezi Mungu anajua vyema mnayoyatenda. Enyi mlioamini, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake na kitabu alichokiteremsha kabla yake. Na anayemkataa Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya akhera, basi huyo amekwisha potelea mbali. Hakika walioamini kisha wakakufuru, kisha wakaamini, kisha wakazidi ukafiri, Mwenyezi Mungu hakuwa wakuwakufiria wala wakuwaongo wa njia. Wabashirie wanafiki kwamba watapata adhabu chungu. Wale ambao huwafanya makafiri kuwa ndiyo marafiki badala ya waumini, je, wanataka wapate kwa utukufu? Basi hakika utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Na haya yamekwisha kuteremshieni katika kitabu hiki, ya kwamba mnaposikia aya za Mwenyezi Mungu zinakanushwa na zinafanyiwa kejeli, basi msikae pamoja nao mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Hivyo mtakuwa nanyi mfano wao hao. Hakika Mwenyezi Mungu atawakusanya wanafiki na makafiri wote pamoja katika Jahannam. Wale ambao wanakungojeeni mkipata ushindi unaotoka kwa Mwenyezi Mungu wao husema, si tulikuwa pamoja nanyi vile? Na ikiwa ni sehemu ya makafiri kushinda, wao huambia, hatukuwa ni waweza kukushindeni, nasi tukakukingeni na hawa waumini? basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya kiyama, wala Mwenyezi Mungu hatawapa makafiri njia ya kuwashinda waumini. Uadilifu ndiyo nidhamu ya maumbile, na hiyo ndiyo sharia ambayo haiwezi kuwapo ndani yake maoni ya kuhitalifiana. Basi enyi mliomtii Mwenyezi Mungu wa haki na wito wa mitume wake, kuweni macho nafsi zenu katika kuutii uadilifu, na kuweni macho kwa ajili ya watu. Mfanyeni insafu waliodhulumiwa, na msimame imara, si kwa ajili ya kumpendelea tajiri au kumuonea huruma maskini. Kwani Mwenyezi Mungu aliyewaumba matajiri na maskini anastahiki zaidi kuangalia hali ya tajiri au fakiri. Matamanio ndiyo yanompelekea mtu kumili nafsi yake, basi msiyafuate matamanio mkaacha uadilifu. Na mkikengeuka mkaacha uadilifu, au mkapuuza kusimamisha uadilifu, basi mjue Mwenyezi Mungu anayajua myatendayo, tena anayajua kwa ujuzi wa ndani, naye atakulipeni kwa mujibu wa amali yenu, ikiwa njema mtalipwa wema, ikiwa ovu mtalipwa shari. Kwa hakika ujumbe wa mbinguni ni mmoja, kwa kuwa yule mwenye kutuma ni mmoja, naye ni Mwenyezi Mungu. Basi enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mumsafie nia, na msadikini mtume wake Muhammad, na msadiki aliyokuja katika kitabu chake alichomteremshia, na mtende yaliyoamrishwa humo, na sadikini vitabu vilivyoteremshwa kabla yake kama alivyoteremsha Mwenyezi Mungu bila mageuzo wala kusahau. Aminini yote hayo, kwani mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu muumba wa viumbe vyote na malaika, na mwenye kuyajua yaliyofichikana na vitabu vya Mwenyezi Mungu na mitume wake, na akaikanusha siku ya mwisho, basi huyo ameipotea njia iliyonyoka, na ametokomea mbali katika njia ya upotovu. Hakika imani ni kutii haki kusio kuwa na ukomo, na kuna kuendelea daima. Basi wana taraddad, wakababaika si waumini. Hao ambao wanaamini kisha wakakufuru, kisha wakaamini kisha wakakufuru, na kwa hivyo wakazidi ukafiri wao. Mwenyezi Mungu hatakuwa wa kuwakufiria watu hao hivyo vitendo vyao viovu, wala hatawaongoa kwenye haki. Kwani kusamehe kwa Mwenyezi Mungu kunahitajia toba, na kujing'oa na shari na uongofu wake ni kwa wale wanaoielekea haki na wanaitaka. Ewe mtume mtukufu, waonye wanafiki kwamba siku ya kiyama watapata adhabu chungu yenye kuumiza. Hao wanafiki hufanya utawala wa makafiri uwe juu yao, na wanawaacha waumini. Basi hebu hivyo wanataka wapate utukufu hawa makafiri? Hakika utukufu uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake, yeye huwapa waja wake wenye kuamini. Na mwenye kutaka utukufu wa Mwenyezi Mungu atatukuka, na mwenye kutaka utukufu wa mwinginewe atadhalilika. Mwenyezi Mungu amekwisha kuteremshieni katika Qur'ani tukufu kwamba kila mkisikia aya za kitabu nyinyi mnaamini, na makafiri wanapinga na wanakejeli. Na ikiwa hiyo ndiyo hali ya makafiri na wanafiki, na mkasikia kejeli zao, basi msikae nao mpaka waingie katika mazungumzo mengine, waache vihaka zao. Na nyinyi ikiwa hamtofanya hivyo, mkawa mnasikiliza kejeli zao, basi mtakuwa nanyi kama wao katika kuifanyia masfara Qur'ani. Mwisho wa makafiri na wanafiki ni muovu mno, kwani Mwenyezi Mungu atawakusanya wote hao katika moto wa siku ya kiyama. Mtindo wa wanafiki ni kukungojeeni kama anavyongojea mwenye husda na maya, anayetamani mpate masaibu mnapokuwa katika vita na maadui. Mkishinda kwa nusra ya Mwenyezi Mungu na mkafungukiwa njia ya haki, wao huambia waumini hali wao ule ushindi waliopewa wenye imani na Mwenyezi Mungu umewashtusha. Sisi hatukuwa nanyi, kwa maana sisi ni jamaa zenu. Na ikiwa nizamu ya makafiri kupata ushindi, basi wao huwaendea na kuambia, sisi hatukishughulikia mambo yenu hata yakawa ni yetu, na hatukukupeni mapenzi yetu, na tukakulindeni na hao waumini, yani sisi ni wenzenu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhukumuni baina yenu na hawa wanafiki siku ya kiyama. Wala Mwenyezi Mungu hatowapa makafiri njia kuwashinda waumini maadamu waumini watashikamana na sifa ya imani ya kweli na vitendo vyema. Hakika wanafiki wanamkhadaa Mwenyezi Mungu, na hali ni yeye ndiye mwenye kuwakhadaa wao. Na wanapoinuka kusali huinuka kwa unyong'onyo, wanajionyesha kwa watu tu, wala hawamdhukuru Mwenyezi Mungu ila kidogo tu. Wanayumba yumba baina ya huku na huko, huku hawako na huko hawako. Na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea kabisa hatompatia njia. Enyi mlioamini, msiwafanye makafiri kuwa ndio marafiki badala ya waumini. Je, mnataka Mwenyezi Mungu awe na hoja iliyo wazi juu yenu? Hakika wanafiki watakuwa katika tabaka ya chini kabisa motoni, wala hutompate yeyote wa kuwanusuru. Isipokuwa wale waliotubu na wakatengeneza na wakashikamana na Mwenyezi Mungu na wakamtakasia dini yao Mwenyezi Mungu. Basi hao ni pamoja na waumini, na Mwenyezi Mungu atakuja wapa waumini ujira mkubwa. Mwenyezi Mungu hakuadhibuni mkimshukuru na mkamwamini. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupokea shukrani na ndiye mwenye kujua. Mwenyezi Mungu hapendi uovu enezwe kwa maneno ila kwa mwenye kudhulumiwa. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Mkidhihirisha wema au mkiuficha au mkiyasamehe maovu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na muweza. Hakika wale wanaomkataa Mwenyezi Mungu na mitume wake na wanataka kufarikisha baina ya Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa kusema, wengine tunawaamini na wengine tunawakataa, na wanataka kushika njia iliyo katikati ya haya, hao ndio makafiri kweli, na tumewaandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala wasimfarikishe yote kati yao, hao watawapa ujira wao, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu. Hakika wanafiki kwa ule unafiki wao wanadhani kuwa wanamkhadaa Mwenyezi Mungu mtukufu, na wanamficha hakika ya nafsi zao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni yeye ndiye anayewakhadaa wao. Basi yeye huwapururia kuwapa muhula, na anawawacha mpaka wabobee katika maovu yao, kisha ndiyo awahisabu kwa walioyatenda. Na hawa wanafiki wana dhahiri ya kuonekana na ya ndani ya nafsi zao. Yale ya kuonekana ni vile kuwa wakiinuka kwenda kusali huinuka kwa uvivu, kwa unyong'onyo, na sala yao ni ria tu kuonyesha si ya kweli. Na ya ndani ni kuwa hawakumbuki kumtaja Mwenyezi Mungu ila kwa nadra, kwa tukizi. Na lau kuwa wanamkumbuka vilivyo, wangeliuacha unafiki. Na hawa wanafiki ni watu wanaotaradadi, wanababaika, kwenu hawapo na kwao makafiri hawapo katika kila hali. Na hayo ni kwa sababu ya udhaifu wa imani na udhaifu wa nafsi, na kwa sababu ya kupotoka na haki. Na mwenye kuandikiwa kupotoka na Mwenyezi Mungu tangu hapo azali, basi huna njia wewe ya kumuongoa sawa. Hakika katika sababu za unafiki ni kuwa wanafiki wamewafanya watu wasiokuwa waumini kuwa ndio walinzi wao, marafiki zao, watawala wao, na ndio wa kuwanusuru. Enyi waumini, yaacheni haya, muepukane nayo, wala msiwafanye makafiri ndio wa kukunusuruni, wa kukutawalini, mkawanyenyekea. Na hapana shaka yoyote mkifanya hivyo mnampa Mwenyezi Mungu hoja iliyo wazi ya kukuhojini. Mtakuja ingia pamoja na wanafiki na mtadhalilika, kwani inakuwa hamfanyi utukufu wenu utoke kwa Mwenyezi Mungu na kwa haki na vitendo vyema. Hakika wanafiki kwa sababu ya unafiki wao watakuwa katika vina vya Jahannam. Wao wako chini kabisa huko, na daraja ya mwisho kabisa, wala hutompata wa kuwanusuru wa kuwatetea na adhabu hiyo. Isipokuwa wale katika wao waliotubia na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na wakaungana naye yeye peke yake, na wakajitakasa, na wakaelekeza nyuso zao kwake, na wakatenda mema. Wakifanya haya basi ndio wanakuwa miongoni mwa waumini. watapata malipo ya waumini, na Mwenyezi Mungu mtukufu amekwisha waahidi waumini malipo makubwa duniani na akhera. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hana litakalo kwenu ila mumuamini yeye na muishukuru neema yake. Mkiwa hivyo basi hampati adhabu, bali mtapata malipo ya kheri na shukrani. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kushukuria waja wake kwa vitendo vyema, na ni mjuzi, anajua hali zao zote njema na mbaya. Mwenyezi Mungu anawakataza waja wake wasiseme maneno maovu ila yule aliyepatwa na dhulma. Ni halali kwake kumshitaki aliyemdhulumu na utaje uovu aliyotendewa. Na Mwenyezi Mungu subhanahu ni mwenye kusikia vyema maneno ya aliyedhulumiwa, na ni mjuzi wa dhulma ya mwenye kudhulumu, na atamlipa kwa kitendo chake hicho. Mkiadhihirisha mema myatendayo, au mkayaficha, au mkamsamehe anayekufanyeni uovu, Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa kufuata hulka yake mtukufu ya kusamehe, na hali ana uwezo kamili. Na Mwenyezi Mungu subhanahu ni mwingi mno wa kusamehe, mwenye kukamilika uwezo wake. Hakika wasiomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wanaotaka kufanya ubaguzi katika imani ya Mwenyezi Mungu na mitume wake, na wanasema tunawaamini baadhi ya mitume sio wote, hao wanawaamini wawapendao na wanawakataa wasiowapenda. Na hilo wajibu ni kuwaamini wote, kwani imani haikubali kukatwa mapande mapande. Hawa wote ndio walioungama ukafiri wao uliowahi, na Mwenyezi Mungu amekwisha waahidi wao na mifano ya hao adhabu kali yenye kudhalilisha. Na ama wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala hawakumkanusha hata mmoja wapo kati yao, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atawalipa malipo makubwa kwa ajili ya imani yao iliyokamilika. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira kwa wenye kutubu, na ni mwenye kuwarehemu waja wake. Watu wa kitabu wanakutaka uwateremshie kitabu kutoka mbinguni, na kwa hakika walikwisha mtaka Musa makubwa kuliko hayo. Walisema, tuonyeshe Mwenyezi Mungu wazi wazi. Wakapigwa na radi kwa hiyo dhulma yao. Kisha wakamchukua ndama kumwabudu, baada ya kuisha wajia hoja zilizo wazi. Nasi tukasamehe hayo, na tukampa Musa nguvu zilizo dhahir. Na tukanyanyua mlima juu yao kwa kufanya agano nao. Na tukawaambia, ingilieni mlangoni kwa unyenyekevu. Na tukawaambia, msivunje siku ya Sabato. Na tukachukua kwao ahadi iliyo madhubuti. Basi kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi zao, na kuzikataa kwao ishara za Mwenyezi Mungu, na kuwaua kwao manabii bila ya haki, na kusema kwao, nyoyo zetu zimefumbwa, bali Mwenyezi Mungu amezipiga muhuri kwa kufuru zao, basi hawaamini ila kidogo tu. Na pia kwa kufuru zao na kumsingizia kwao Mariamu uongo mkubwa. Na kwa kusema kwao, sisi tumemua Masihi Isa, mwana wa Mariamu, mtume wa Mwenyezi Mungu, nao hawakumua wala hawakumsulubu, bali walifananishiwa tu. Na hakika waliokhtalifiana katika hayo wamo katika shaka nayo, wao hawana ujuzi nayo wowote, ila ni kufuata dhana tu, wala hawakumua kwa yakini. Bali Mwenyezi Mungu alimtukuza kwake, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Na hawi katika watu wa kitabu ila hakika atamuamini yeye kabla ya kufa kwake, naye siku ya kiyama atakuwa shahidi juu yao. Basi kwa dhulma yao Mayahudi tuliwaharamishia vitu vizuri walivyohalalishiwa, na kwa sababu ya kuzuilia kwao watu wengi na njia ya Mwenyezi Mungu. Na kuchukua kwao riba, nao wamekatazwa, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma, basi tumewaandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu. Lakini waliobobea katika elimu miongoni mwao na waumini, wanayaamini ulioteremshiwa wewe na yaliyoteremshwa kabla yako, na wanaoshika sala na wakatoa zaka, na wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, au tutawapa malipo makubwa. Ewe mtume, watu wa kitabu, yaani Mayahudi wapendao kuudhi, wanakutaka ulete dalili ya ukweli wa unabii wako. walete kitabu maksusi kiwateremkie kutoka mbinguni kithibitishe ukweli wa utume wako na kiwatake wa kuamini na kukutii. Ukiyaona makuu hayo wayatakayo, wewe usifanye haraka. Kwani wenzao walitangulia walifanya kero vile vile, wakamtaka Musa makubwa kuliko hayo. Walimwambia, tuonyeshe Mwenyezi Mungu tumuone kwa macho. Mwenyezi Mungu akawaadhibu kwa lile kero lao na dhulma yao kwa kuwapiga radi iliyowateketeza. Kisha watajie hawa watu kosa kubwa zaidi na ovu zaidi, nalo ni pale walipomfanya ndama kuwa ni mungu wao, wakamwacha Mwenyezi Mungu aliyewaumba. Haya, baada ya kushaona dalili zote alizozionyesha Musa kwa Firauni na kaumu yake, kisha juu ya hayo Mwenyezi Mungu akawakunjulia usamehevu wake kwao, na Mwenyezi Mungu akampa nguvu Musa kwa hoja zilizo wazi na neno madhubuti. Mwenyezi Mungu akaunyanyua mlima juu ya wana wa Israeli ili kuwatisha kwa kule kuikataa kwao sheria ya Taurati mpaka wakaikubali. Akachukua kwao agano na akawaamrisha waingie mjini hali wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu, wala wasiakiuke aliwaamrisha kushika ibada katika siku ya Sabato, yaani Jumamosi, imeitwa Sabt Kiarabu, Shabbat Kiyahudi, Sabbath Kiingereza na Sabato Kiswahili. Maana yake mapumziko, kwa kuwa ni siku ya mapumziko kwa Mayahudi. Na Mwenyezi Mungu alichukua kwao ahadi ya nguvu. Mwenyezi Mungu akawakasirikia kwa sababu ya kuvunja agano hilo na kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu, na kwa kuwaua manabii kwa dhulma na kuendelea katika upotovu wao kwa kusema, nyoyo zetu zimefungwa hazikubali hayo unayotuitia. Nao hawasemi kweli katika kauli yao hiyo, bali Mwenyezi Mungu amezifuta nyoyo zao kwa ukafiri wao, bali ni wachache tu kati yao wanaoamini. Na Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia Mayahudi kwa sababu ya kufuru yao na kumzulia Mariamu uzushi mkubwa. Na Mwenyezi Mungu pia amewaghadhibikia kwa kusema kwa uongo, hakika sisi tumemuua Masihi Isa bin Mariamu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Na kweli ya yakini ni kuwa hawakumuua kama wanavyozua, wala hawakumsalibu kama wanavyodai, lakini walifananishiwa, nao wakadhani kuwa wamemuua na wamemsalibu. Na hakika walimuua na kumsalibu aliyeshabihiana naye, nao wakaja kutalifiana baada ya hayo kuwa aliyeuawa ni Isa au mtu mwingine. Na wote hao kwa hakika wamo katika shaka tu juu ya jambo hilo. Kweli liyopo ni kuwa hawana ujuzi nayo mambo haya, ila ni dhanna dhanna tu. Kabisa hawakumua Isa. Wataalamu wa Biblia mpaka hii leo wamo kuzozana katika jambo hili. Mwenye kuzichungua injili zinazokubaliwa na Wakristo ataona kuwa hazina uthibitisho kuwa aliyesalibiwa ndiye Yesu, au hata huyo naye alikufa msalabani au la. Bali Mwenyezi Mungu alimtukuza kwake, akamwokoa na maadui zake. Wasimsalibu na wasimue. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda, hashindiki, ni mwenye hikma katika vitendo vyake. Taurati inayokubaliwa na Mayahudi na Wakristo imesema kuwa anayekufa kwa kutundikwa msalabani amelaaniwa. Ndiyo maana Mayahudi wakawa na hamu wamtundike Nabii Isa ili wathibitishe kuwa huyo si chochote ila ni mlaanifu. Je, Mwenyezi Mungu mtukufu vipi achilie jambo hilo leo kwa mtume wake? Na hapana mmoja hapo katika watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, ila atakuja tambua hakika wa Isa kuwa ni nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu, si mwana haramu wala si mwana wa Mungu kabla kufa kwake, na kuwa yeye Isa ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na atakujaamini imani ambayo haitomfaa kitu, kwa kuwa wakati wake umekushapita. Na siku ya kiyama Isa atatoa ushahidi juu yao kuwa yeye alifikisha ujumbe na kuwa yeye ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa sababu ya udhalimu wao, Mayahudi Mwenyezi Mungu amewapa adabu, amewakataza vyakula mbalimbali vilivyo vizuri vimekuwa kwa haramu, na ilhali kwanza vilikuwa halali kwao. Na kwa udhalimu wao wamewazuia watu wengi wasiingie katika dini ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya kupenda kula riba, na Mwenyezi Mungu alikwisha wakataza hayo, na kuchukua mali ya watu kwa njia isiyo ya haki, ndiyo ikawa adabu ya dini kuwazuilia na kula vyakula vilivyo vizuri. Na kwa Mwenyezi Mungu, amewawekea hao waliokufuru adhabu yenye kutia machungu. Lakini waliobobea katika ilmu, yaani wataalamu kweli kweli, miongoni mwa Mayahudi, na waumini katika umma wako, ewe nabii, wanasadiki wahi uliofunuliwa wewe, na walioletewa mitume wa kabla yako, na wanaoshika sala barabara, na wanaotoa zaka, na wanamuamini Mwenyezi Mungu na kufufuliwa na hisabu, hao Mwenyezi Mungu watawalipa malipo mema kabisa kwa imani yao na utiifu wao. Hakika sisi tumekuletea wahi wewe kama tulivyopelekea wahi Nuhu na manabii waliokuwa baada yake. Na tulimpelekea wahi Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zake, na Isa na Ayub na Yunus na Harun na Suleiman na Daudi tukampa Zaburi. Na mitume tuliokwisha kukuhadithia kabla yake, na mitume wengine hatukukuhadithia. Na Mwenyezi Mungu alinena na Musa kwa maneno. Mitume hao ni wabashiri na waonyaji, ili watu wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kuletewa mitume. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Lakini Mwenyezi Mungu anayashuhudia aliyokuteremshia wewe. Ameyateremsha kwa kujua kwake, na malaika pia wanashuhudia, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu wamekwisha potelea mbali. Hakika wale waliokufuru na wakadhulumu, hawi Mwenyezi Mungu kuwasamehe wala kuwaongoa njia, isipokuwa njia ya Jahannam, humo watadumu milele, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Enyi watu, amekwisha kujieni mtume huyu na haki itokayo kwa Mola wenu mlezi, basi aminini, ndiyo kheri yenu. Na mkikanusha, basi hakika viliomo mbinguni na duniani ni vya Mwenyezi Mungu tu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi, mwenye hikma. Enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Mariamu, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Hakika sisi tumekufunulia wewe ewe nabii, yani tumekuteremshia wahi, Qur'an na sharia, kama tulivyofunulia kabla yako Nuhu na manabii wa baada yake, na kama tulivyowapa wahi Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zake, nao wale waliokuwa manabii wa Mwenyezi Mungu miongoni mwa dhuria, yani wazao wa Yaqubu na Isa na Ayub na Yunus na Harun na Suleiman, na kama tulivyomfunulia Daud tukamteremshia kitabu cha Zabur. Kadhalika tumewatuma mitume wengi ambao tumekwisha taja habari zao kabla yake, na mitume wengine hatukukusimulia hadithi zao. Na njia ya kumpa wahi Musa ilikuwa Mwenyezi Mungu akisema naye moja kwa moja nyuma ya pazia, lakini bila ya kuwepo mwingine kati. Tuliwapeleka mitume hao kuwapa bishara njema ya thawabu wenye kuamini, na kuwaonya adhabu wale waliokufuru, ili watu wasiwe na hoja ya kumtafutia kisababu Mwenyezi Mungu baada ya kuisha wapeleka mitume. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, ni mshindi, wala hana yeyote madaraka pamoja naye, na ni mwenye hikma kwa atendayo. Lakini ikiwa hao watu hawashuhudii kukusadikisha, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia kuwa aliyokuteremshia ni sahihi. Hakika yeye amekuteremshia hayo kwa hikma na kwa mujibu ujuzi wake. Na malaika nao wanashuhudia hayo kadhalika. Na ewe mtume, ya kutosha wewe ushahidi wa Mwenyezi Mungu kuliko ushahidi wowote mwinginewe. Hakika wale ambao wamekufuru, wasikusadiki wewe, na wakawazuia watu wasiingie katika dini ya Mwenyezi Mungu, bila shaka wamekuwa mbali mno na haki. walio kufuru na wakajidhulumu nafsi zao na wakamdhulumu mtume kwa kuupinga ujumbe wake na wakawadhulumu watu walipowaficha haki, Mwenyezi Mungu hatowasamehe kamwe maadamu watabaki katika ukafiri wao. Wala hatawapa uongofu wa kuijua njia ya kuvuka. Sio mtindo wake Subhanahu kuwasamehe watu kama hao nao wangali kubaki katika upotovu wao. Lakini atawapeleka kwenye njia ya motoni na humo wabakie daima dawamu, na hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo jepesi. Enyi watu, amekwisha kukujieni mtume huyu Muhammad na dini ya haki kutokana na Mola mlezi wenu. Basi yaaminini aliyokuja nayo, ndiyo itakuwa kheri yenu. Na pindi mkikataa ila kukufuru tu, basi mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mkwasi na imani yenu hana haja nayo. Yeye ndiye mwenye kukumilikini nyinyi, kwani vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuvimiliki, kuviumba na kuviendesha takavyo. Naye ni mwenye kuvijua vyema viumbe vyake, ni mwenye hikma katika uendeshaji wake. Haupotezi ujira wa mwema wala hapuuzi kumlipa mwovu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie haki mkazidisha kupita kiasi katika dini yenu, wala msimzulie uongo Mwenyezi Mungu mkaukanya utume wa Isa au mkamfanya kuwa ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu, kwani Masihi ni mtume kama walivyo mitume wengine. Mwenyezi Mungu amemuumba kwa uwezo wake na neno lake alilombashiria kwalo, na Jibril akampulizia Mariamu roho ya Mwenyezi Mungu. Hii ni siri katika siri za uwezo wake Mwenyezi Mungu. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake wote imani ya kweli. Wala msidai kuwa katika uungu kuna utatu, tokeni katika upotovu huu, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, wala hana mshirika wake, naye ametakasika na kuwa na mwana. Na kila kilioko katika mbingu na ardhi ni chake, na yeye mwenyewe anajitosha peke yake kuwa ni mwendeshaji wa ufalme wake. Kuitwa Nabii Isa neno au roho iliyotoka kwa Mungu hakumpi ungu. Yeye ni neno kwa kuumbwa kwa amri ya kun, yani kuwa akawa. Haya ni kuwapinga Mayahudi waliodai kuwa yeye ni mwanaharamu. Basi wanaambiwa kuwa ameumbwa kama vilivyoumbwa vitu vyote kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Naye ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kama alivyopewa waumini wote na alivyopuliziwa Adam na kwa hivyo wanadamu wote. Hapana hata pahala pamoja katika Injili ziliomo katika Biblia ambapo Yesu, yani Nabii Isa alayhisalam, alijiita mwenyewe mwana wa Mungu, kila mara akijiita mwana wa Adamu. Na alipomwita Mungu Baba, alikusudia ni baba wa watu wote, kama aliposema, ninaapa kwenda kwa Baba yangu naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Injili ya Yohana 10:33-36. Masihi hataona uvunjifu kwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu wala malaika waliokaribishwa. Na watakaoona uvunjifu utumwa wa Mwenyezi Mungu na kufanya kiburi, basi atawakusanya wote kwake. Na ama walioamini na wakatenda mema, atawalipa ujira wao sawa sawa na atawazidishia kwa fadhila yake. Na ama wale walioona uvunjifu na wakafanya kiburi, basi atawaadhibu adhabu iliyochungu, wala hawatopata mlinzi wala wakuwanusuru asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Enyi watu, umekufikieni ushahidi kutoka kwa Mola wenu mlezi, na tumekuteremshieni nuru iliyo wazi. Ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakashikamana naye, basi atawatia katika rehema yake na fadhila, na atawaongoa kwenye njia iliyonyooka. Wanakuomba uhukumu, sema Mwenyezi Mungu anakupeni hukumu juu ya mkiwa. Ikiwa mtu amekufa naye hana mtoto, lakini anaye ndugu wa kike, basi huyo atapata nusu alichoacha maiti. Na mwanamume atamrithi ndugu wa kike ikiwa hana mwana. Na ikiwa wao ni ndugu wa kike wawili, basi watapata thuluthi mbili za alichoacha maiti. Na wakiwa ndugu wanaume na wanawake, basi mwanamume atapata sehemu iliyo sawa na ya wanawake wawili. Mwenyezi Mungu anakubainishieni ili msipotee, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Masihi hakujiona bora hata akatae kuwa ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, wala hawakujiona bora malaika waliokaribishwa. Na mwenye kutakabar na kujiona mtu wa juu hataweza kuikimbia adhabu ya Mwenyezi Mungu siku atakayowakusanya watu kwa ajili ya hisabu. Ama walioamini wakatenda mema atawalipa thawabu za vitendo vyao na atawazidishia kwa fadhila yake kwa kuwakirimu na kuwaneemesha. Na ama wale waliokataa kumwabudu na wakajiona bora wasimshukuru, hao wamewaandalia adhabu yenye machungu makali. Hapana msaidizi wa kuwakinga nayo wala wa kuwanusuru. Enyi watu wote, zimekwisha kujieni dalili zilizo wazi za ukweli wa Mtume Muhammad. Na tumekuteremshieni kwa ulimi wake Qur'an iliyo wazi kama mwangaza unaoangaza njia na inayokuongozeni kwenda mafanikio. Ama waliomsadiki Mwenyezi Mungu na ujumbe wake alioleta na wakaifuata dini yake, atawatia katika bustani zake akhera na atawamiminia rehema yake na atawakusanya katika ukunjufu wa fadhila yake na atawawezesha hapa duniani kudhibiti katika njia yake iliyonyoka. Ewe nabii, wanakuuliza vipi atarithiwa aliyekufa na akawa hana mwana wala mzazi? Sema, hakika hukumu ya Mwenyezi Mungu katika urithi wa hawa ni kuwa ikiwa maiti ana ndugu wa kike, basi atapata nusu ya tirka. Na akiwa maiti ni mwanamke naye ana ndugu wa kiume, basi atarithi mali yote. Na ikiwa ameacha ndugu wawili wa kike, basi watapata hao thuluthi mbili ya urithi. Na ikiwa hao ndugu ni mchanganyiko wanaume na wanawake, basi fungu la mwanamume ni sawa na mafungu mawili ya wanawake. Mwenyezi Mungu anakubainishieni haya msije mkapotea katika kugawa mafungu ya urithi. Na Mwenyezi Mungu ni mkamilifu wa ujuzi wa amali zenu na vitendo vyenu vyote, na atakulipeni kwavyo. Na sunna, yani mafunzo ya Mtume, imebainisha kuwa wakizidi kuliko ndugu wa kike wawili, pamoja na aya ya mirathi iliyotajwa kuwa wakizidi kuliko binti wawili watachukua thuluthi mbili, ni bora kuwa zaidi kuliko ndugu wawili wa kike, kwa sababu mabinti ni karibu zaidi kwa maiti. Tuzingatie kuwa kwa mujibu wa kanuni za kizungu za kurithi ambazo zimetokana na kanuni ya Kirumi, ndugu wanaume wala wa kike wala watoto wao hawarithi. Na juu ya hivyo, mwenye mali anayoruhusa kumkata yeyote asipate urithi wake. Uislamu umekataza haya. Warithi lazima wapate urithi wao, ila mtu anayo haki ya kuandika wasia kujihukumia kisichozidi thuluthi moja ya mali yake. W.H. Ingram katika kitabu chake Zanzibar's History and His Peoples ameandika, hakika sharia takatifu yaonekana kuwa ni ya haki zaidi sana kuliko hata mpango wa Kiingereza wa kugawanya mali. Katika Zanzibar, na bila shaka katika Waislamu wote, hapana mwendo wa kuwa mtu kukatwa urithi akabakishwa na shilingi moja tu. Vyovyote vile, ni sehemu ndogo tu ndiyo inaweza kuandikiwa wasia, na yaliyobaki lazima yagawiwe kwa warithi kwa mujibu wa kiwango maalumu.